چې متبنا یا اډاپټډ سن د عربو معاشره کې داسې حیثیت لري لکه خپل د حقیقي زوی پشان او زبانی اعتبار سره د دې رواج خاتمه ډیره مشکله وه. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وې عملی بر دې خاتمه کې او دا عمل چیریټی بیگینز ات هوم چې ستاره طرف نه شروع شي نو خلق به بیا فالو کوي او دا کوئی د ذهن نه بد غلط تصور وځي. حضور علیه الصلاه والسلام د خپل عمل لور د ترور لور زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د دې پلار د بنو وسد سردار قبیلې نوم دی بنو وسد او مورې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام عمه وه نو د عبدالمطلب لور وه د بنو هاشم سردار و پلار طرف نوم سردار وه د مور طرف نوم سردار وه او نکاح پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته کو دی او آزاد کرده غلام زید ابن حارثه سره اگر چې د خدای په نیز د زید ډیر لوی مقام دی یوازې صحابي دی چې په قرآن کې الله د هغه نوم اخیستی دی. د ابوبکر نوم قرآن کې نشته د عمر نوم نشته په ټولو کافرانو کې یو کافر الله نوم اخیستی دی ابو لهب په قرآن کریم کې د نورو کافرانو نوم نشته د هغه ذکر شته او په ټولو صحابو کې د یو صحابي الله نوم اخیستی دی زید دا ډیر لوی مقام دی. نو دا خو د مقام د الله نظر کې خو معاشرتی او سماجی اعتبار سره آزاد کرده غلام بلل شو او د عربو روایات ځکه روایات کې ډیر سخت نو د عربو روایات د هغې پیش نظر د سردار لور د سردار نوسی د لوی خاندان ښځه د یو عام سړي سره نکاح کول دا ډیر معیوب ګڼل شو. نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها رسول پاک صلی الله علیه وسلم امر ایوک دا چې تاسو حکم او که تاسو رائے ده یعنی که رائے وي خو ما ته حق شته چې قبول کم یا قبول نه کم او که حکم وي د پیغمبر حکم کې خو بیا سر تعول نشته بیا خو چې پیغمبر وایي دی کوی ته ورټوپ کا نو بس بیا پکې سوچ به نه کې هغه دین دی بیا به ورمنډه کې او خپله قرباني به ورکې. حضور علیه الصلاه والسلام ورته حکم دی سړی وي ټیک ده نکاح وشو خو چونکې د الله تعالی حکمت په دغه نکاح کې دا نو چې دا نکاح دې کامیاب شي بلکې حکمت خو پکې دا غلط رواج خاتمه وه چې ناکام شي طلاق وشي سپریشن راشي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا ښځه په نکاح والي نو په دې حواله به دغه رواج د خلکو د ذهن نه وځي خو ورسره سایډ بای سایډ یا په اړخ باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا فکر هم لاحق و چې زما دشمنان خو هسې هم زما خلاف غلطې پراپګنډې کوي او چې دا یو شی ورته په لاس ورشي وایي بره ډاکټر ان لا او د مژور سره یې نکاح وکړه صحیح شوه. نو اوس کور نه جوړېده حضرت زید رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته راغی ویجي زه غواړم چې د زینب او زما جدایي راشي. حضور علیه الصلاه والسلام ورته وایي نه کور جوړ کړه صحیح او د حضور زړه کې اگر راز خو ته معلوم چې راز یو دقه چې دا بلا کې بد خود الله د حکم انتظار کو چې حکم بس وخرج و اذ تقول للذيات کاغ چتا وی للذيا کستان هم الله علی جنام کړو الله تعالی غبان له ایمان ور کړو. زید ابن حارثه دا هم د خدای انعام چې دا سړی ینګ له کو پلار او تر سر روانو غین او رخصه په جزیرۃ العرب کې په زور چاونی سو په بل کسی خرڅ کا غلام شو دا په زور غلام شو صحیح اوس کده غلام شو نه وي ممکن د ایمان بیا امر وړ او لیټ ران به چر تراله چې پیغام تر رسید دا هغه سړی دی چې حضور علیہ السلام ته پیغمبر پیغمبري ملاو شو نو نوم بنه ایمان به حضرت خدیجه راوړ پیغمبر علیہ السلام باندې نوم بنه ایمان چار وړ حضرت خدیجه یوا او بهم ایمان به دی زید ابن حارثه راړ هغه بهر وو اغه ولا چې کله خبره بهر راوته نو به خبره د کور نه شروع شو نو در خدیجه ایمان ناله او دوی نمبر چاراله حضرت زید راله او بیا خدیجه او زید رضی الله تعالی عنهما پیغمبر علیہ السلام سره کمره کې دنه مونږه کو او حضرت علی دور سکالو الکو اندره پیغمبر علیہ السلام په کفالت کې وو حضور علیہ السلام د آغاز ویو نو تربیت بچا کو حضور صلی الله علیه وسلم دا کاز ویو د حضور کور کې وپاتې کېدو هغه ګوري چې دای څه کوي نو دا ادب د وجه داس ډایرکټ ته پوسټ نشو کولی خو چې زید بار راووت نو دې په عمر کې لږ دادر دیلی نه مشر و هغه ته ویل زید تاسو دن نشو کول نه هغه ورته تا ته پته نشته محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر شوی دی وحی ورته راځي مونږ په ایمان راوړی دی دا مو د الله بندگی کوله نو ورته یې ته وله ما نشي بوتلی چې زه هم په ایمان نه اړم حضرت علی ته ویې راځه نو جوړوی اوس ته ویچي دی نو د دولسو کالو چې حضرت علی ایمان راوړه صحیح حضرت علی ډېر ښه شاعر و د هغه یو دیوان هم شته دیوان علی یو کتاب یې دی د شاعرونو څه وی ورته دیوان علی نو هغه به بطور افتخار به دا ذکر کول چ محمد النبی و اخی و سیری و حمزه تو سید الشهداء عمی ی زما مقام نظر خبر کی نو دا به نه چې څنګه لوی سره زما رشتې لوی دي زما سره رشتې لوی څنګه محمد النبی و اخی و سیری محمد صلی الله علیه وسلم زما رور دی دا کا سویل سین روری زما رور دی خسر مې دی څه شي مې خسر مې دی محمد النبی و اخی و سیری و حمزه تو سید الشهداء عمی او حضرت حمزه چې پیغمبر علیہ السلام ورته ټایټل ورکړې د سید الشهداء تاسو چې چې دا شهیدانو سردار دی هغه زما اکا دی هغه زما سید الشهداء زما اکا دی ای سبقتکم علی الاسلام ترن صبیا ما بلغت اوان حلمی وی ما زه په اسلام کې په تاسو ټولو باندې مقدم یم ځکه چې ما دا اسلام قبول کړی هغه وخت چې زه ورکوټی لکم لا بالغ شوی وم نو ورکوټی لکم چې لا بالغ شوی وم نو صبی یم ما بلغتو اوان حلمی لا د بلو زمانې ته نوم رسلی چې ما ایمان راوړ صحیح او بیا د کومه چې بار دعوت راووت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نږدې ملګری و حضرت ابوبکر ډېر پخوانه د لکوالي ملګری و نو ورته ابوبکر داسې خبره ده هغه ورته چې داسې خبره ده نو دا لاسته دادې پکه چې زه درباندې د کور نه بهر نوم بنې مومن څوک حضرت ابوبکر نو اینی هو زید ابن حارثه دا دویم مومن دی دا سره دا دوام مومن دی حضرت خدیجه نوم بنې مومنه ده او دا د خدای شان دی صحیح چې دا درې طبقه نه کمزورې ګڼلې شي په معاشره کې شزه معصوم غلام نو شزه ایمان راړه لومبه غلام ایمان راړه معصوم ایمان راړه الان بعد بیا سړو ته راووت خبره ده امکرانه نو پته ولګېده چې دغه دین دا د ښځو د حقوقو ضامن دی دا د ماشومانو د حقوقو ضامن دی دا د غلامانو د حقوقو ضامن دی دا اشاره څه تر چې د دې حقوقو ضمانت په دې دین کې پروت دی سید حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې کله حبشې ته ورغی چې دا صحابه مهاجر شوي درې اویا کسان سوره درې اویا کسان او دوی په حبشه کې اوسېدل او عربو هغه ګورې یعنی عمرو بن العاص او سره بل ملګری هغه له ډېره تحفې تحایف ورکړل چې دا د حبشې بادشاه نجاشي هغه ته لاړ شي وزیرانو ته د لویې جرګې ممبرانو ته ګورنرانو ته جرنیلانو ته ټولو په نامه باندې تحفې کارپیټ دې قالین دې فلان دې فلان دې فلان دې صحیح چې دا ځان سره یو صحیح او بادشاہ د ملاقات موقع وغواړي او بیا دا غزین کې واچوي چې دا دریو یا کسان چې دلته راغلي د تخریب کار دي دا څوک دي دا دهشتګردان دي ادا زمون وانټډ دي ادا مون ته واپس راکړي دا مون ته واپس راکړي نو عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر خټه بل ټاکر وړي ذهن او فتیم سره و هغه تر خپل حدا کافی کوشش وکړ چې نجاشی هغه گویا کنوینس کی خو چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عن هغه بیان وکړ نو نجاشی هغه سره کنوینس یو ایمان راړه دا عمر بن العاص پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل بادشاہ ته هم لیږلو په ووم کال د هجرت باندې چې کله حضور اسلام بادشاہانو ته خطونه لیږل نو یو حکمران ته څوک لیږل و عمر بن العاص رضی الله تعالی عن نو چې هغه بادشاہ دنه ته پوښتنه کول نو دورته د اسلام فضیلت بیانو سی ورته د اسلام فضیلت ورته بیانو نه هغه ورته وستا پلار عاص سو عاص اخو ډیر فهیم او زهیم سره یو اخو د لوی جرګې سپیکر و نو چې دا دین دومره خده نو هغه ولې نو قبول کړي حضرت عمر ورته ودت لو امن به زمام دا خو کزما بلار ایمان نه وړل خو خورای نه وړ او لاړو فناش نبی هغه ته حضرت عمر دیوی وی ته هم ډیر ذهن فتیم سړی ډیر هوشیار سړی تا ایمان کر راوړې نه نا خور د خپل ټایم خو وی دا دومره مده ته ولې ډیلی وی په ایمان کې دا خو دومره عقل مند خبره ده د ویزډم او د حکمت ډکه خبره ده چې ستاونه سړی په کار کې په لومبه رس باندې قبول کړي وي صحیح نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی اصل کې د ایمان تعلق هدایت سره د عقل سره نه دی دغه تعلق سره دی هدایت سره دی دغه تعلق عقل سره نه دی صحیح ده د دې وجه دنیا عقل مند چې سپیس ته ځي خو چې شخصي ژوند دی وګوري د ځناورو ژوند ته خدای کنه ته خبره صحیح ده ها ډرلینګ کوي په پیسیفیک کې او په اټلانټیک کې خو شخصي ژوند دی وګوري نو یا سبحان الله لکه ځناورو بشر بربند ګرځي نو پته ولګی ده چې هدا اوس عقل مندای کې عقل مندای کې یو سړی بس پیس د ځي خو چې بل طرف ته وګوري نو د تیګي او د ډبري او د کاڼي او بوتې جوړ کړي او هغه ته عبادت کوي صحیح نو پته ولګی ده چې د ایمان تعلق سره دی هدایت سره دی عقل سره نه دی واحد تقول للذيات کاغه چتاوي اکستان هم الله عليه جل انعام کړو غبانې ان زيتا اسې نامې پکړو چې ایمان ور کړو وان هم تعالی او تا من عام کړو غبانې چتا لاس تکرلا نو آزاد دي کو چې پیغمبر اسلام لاس راتنو په حیثیت د غلام راغلو ما تاسو ته ذکر کړو چې بای فورس د غلام شوو خرسیدل یو نه بلتا د بل نه بلتا څخه دغه طریقه وا حضرت خدیجه تراغه قیمتن حضرت خدیجه چې کله پیغمبر علیه السلام سره نکاح وکړو نو خپل ټول مال پیغمبر علیه السلام ته وسپارو انکلودینګ زید زید ابن حارثه پکې وو پیغمبر علیه السلام دې آزاد کو او پزوی یو نیو صحیح نو دینه لوی احسان کې دې وانم تعالی تای سان کړو نام کړو چی ام سکالے کا زوجہ کا غصا تزان سرا بی بی خپلا یعنی سپریشن مکوا ام سکالے کا زوجہ کا اخل زان سرا غصا تا واتق اللہ او یریگا اللہ تعالی نا پا طلاق دے کے نوز دے خو گورا سڑی ارادہ کڑے وا چی طلاق ور کر چی نکائے کو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی جی ہر سچی دی خو زمان نم دا غلام دے اگر سردار نورو دا سردار نسائی دا دا واده با مزه و نکی دا واده با خو پیغمبر علیه السلام ورته دا وکه بس خیلی ٹھیک دا لکه تیر آیت تیر شوه دی آیت وران چه نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر دا مؤمنان و ذات دا غیر زیاد مقدم دی اگر پرایر دی نو بسی پیغمبر وی وکه وی خش صحیح او سا غد طلاق ورکول پیغمبر علیه السلام ورته مور کوا وی خش دیتا وی ایمان یعنی وی نکاو کا وی جدا وی وکا وی خش وی طلاق ورکول مور کوا وی خش دا ایمان دی و تخفی فی نفسک اتا پڑ سات پزڑخ پل کے مہاش اللہ مبدے ہی چی اللہ تعالی لے تو راخ کار کول کے داغے ہو چی اگر طلاق دے او تا سر نکاح دے نو دا خبر پیغمبر تا معلوم ہوا چی دا نکاح خو بنیادی طور شوی ہی دا در حکمت پیش نظر دے دا نکاح زید سر سر پارا شوی دا در غیر واج دا خاتمے دا پارا خوزر زید تا یا بل چاہتا پیغمبر علیہ السلام دا راز نشکار کو وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ عَطَا پَتْسَاتْ بَزْلَخْبَ كِي مَا آغَشِ اللَّهُ جَلَّا تَعْلَى مُبْدِخْ كَارَ كَوْمِكِ اُدَاغِ وَتَخْشَ النَّاسَ عَيَرِ دِتَ دَخَلْقُنَا نو پیغمبر تو ٹوڑی دنیا نہ نہیں رہی گی پیغمبر خو تنہا ٹوڑی دنیا تا مقابلہ کی اُڑاڑی کی نہیں اُڑاڑ صرف رکھا نا تنہا اُڑا نو دا ایک کمہ یراوا دا پراپیگنڈی یراوا دا سے یراوا د پراپاګاندی یاره ادا پراپاګاندا دا د توري نه زیات زاری نشي دی صحیح سړی د توري مقابله کول شي خو د پراپاګاندی صحیح کله توري در باندې چا گزارو کو نو به اګنور کی چې بس سړی ان سایت شو او بس خو چې جواب باندې در باندې در پسې چا بد وي هغه د سړی زین نه وسی نه وسی آیات وسی دا عربی او شاعر وای وای جراحات السنان لهل تيام ولا يلتام ما جرح اللسان د تورې زخم ها دا په مرهم باندې ټکشي خو د جبې زخم دا په هیڅ شي ټکشي صحیح اره پښتو یو شاعر ډیر خاجي به خبره کړې سیف الله خان چې پر هر د تورې خدای چې جوړیږي په مرهم تاسو اینټمنټ څه وای مرهم چې پر هر د تورې خده چې جوړیږي په مرهم ولې بد پر هر د ژبې وي دومره سرسم دا نه ختمیږي تر مرګه مرګه چې هغه سړی سړی له مخې راځي د زمان متعلق خبره کوي ها بس هغه راه نیغه شي ورته هغه کته نه ذهن نه وباسي وځي نه صحیح وتخفي في نفسك عطا پټ ساتل زړه پر کې ما خبره الله مبده چې الله تعالی ښکار کوم کې دا غي او تخش الناس اته یری دې د خلکو نه د پروپاګاندا نه والله الله تعالی زیات حق دا در دې چې یری کې دا غنا فلم قضا زيد من ها وتر الکلچ پور کو زيد دا وین حاجت ورنوم ولا واست زيد نمبر واسط فلما قضى زيد منها وتر الجكل برك زيد داغين حاجت برك داغين حاجت معنا چې حاجت ورته باقي پات نشو حاجت ورته باقي پات نشو چې نو انفز انف زوجلاغه نمونګه نکاح کړه دا زینب تا تا الله تعالی وې مونګه نکاح کړه تا تا دغه دیو مسله ولګې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوای د خپل کورنا د بل چار رشتہ دار کور ته چې بوم نه نه وته نو مخ کې به اطلاع ورکوله اطلاع معنا یعنی دروازه کې به ودره دو سلام به وکړه السلام علیکم اهل البیت دا کا کور ته وته سلام به وکړه ممکن تاسو به پر دې حالت کې چزان ټکی صحیح د قرنګ د عامه کور ته برات سلام علیکم اهل البیت کور والو پتا دې سلامي نظرانو بزرزان برابر دا طریقې و د حضرت زینب کور کې دا ملوري و خو د دې آیت د نازلې دونه بعد پیغمبر علیه السلام نیغ راغی وردن نشه نو نیغ سړی آ کور ته وردن کې دی چې پکې تنها خپل خزای چې پکې حالانکه ریکمینډډ نه دی که تنها خپل خزای دی وي نو باید سړی یو ورته ولې کوي چې هغه کس کیفیت کې ځان کې خو که بالفرض سړی وردن وته نو خپل خزای دی نو کارو بدن دی ورو کته سحارش پکې نشته صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه سره نه وته حضرت زینب الرت شو چې دا د معمول خلاف پیغمبر علیہ السلام کار وکړ هلکه دا څه کړ نه کوي نو فورانه ورته دا آیت تلاوت کوي چې زوجناک الله وایي چې موږ د دینه کا تا سره کړی دی الله وایي چې موږ د دینه کا ستا سره کړی دی صحیح نو حضرت زینب نه کا پس مکه نو شوه دا په اسمان شوه جبرئیل او میکائیل دې کوهامي او الله تعالی د دې هم ګارډینو او پیغمبر علیہ السلام ګارډینو صحیح د دوړو طرفنا ولی څوک الله او الله ورو ټول دنیا ولی دی مالک دی اره دی وجه د زینب چې نور بیبیانو صاحبانو سره بناستا و نو هری بیبی صاحبې انسانانو فطرت ته بیا خو سند زنانو بیا خو سند د شلو د خدای طبیعت دی چې دا ډېر خونر کې چې بلشر د ذکر کوي زما نکه چونو اوا د ټول کابل مشر صحیح نه خبر ورته زمونږ هم د کندهار ملک مندار کې والی سے ترغی پور کار کو کچھ سو پر مہمانی کرنے تا پوچھ نو کرے صحیح ہے کل سے برا خان نو کل حقیقت ہے او کل نہیں کل حقیقت ہے او کل نہیں خدا بس انسانی طبیعت ہے اخوز اس دن رسول طبیعت ہے نو اگر جدا ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ اجمعین دی پا دی خبر ہے کہ رشتے آوے لکہ رضی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زمان پلار ابو بکر دے مقام تاستا معلوم دے حضرت حفصہ بہت زمان پلار عمر دے شیطان تیری کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھائی بے زما دا فضیلت تے تاسو باندې چې زه یو پیغمبر ان وصیم ادب پیغمبر خزائم تو کہ دا هارون علیہ السلام اولاد کیوا چې اولاد کیوا دا حضرت هارون نه دی یو پیغمبر مصیم ادب پیغمبر شزائم تاسو کې بل داس نشتا او حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی بده نسب ذکر نکو چې یو سردار مصیم او دبر سردار نورین بلکہ دی بھائی تاسو ټول نه کا پس مکا ستاسو ولیانو کڑے دے گارڈینز کڑے دے ازمانے کا پا آسمان بانے اللہ کڑے دے تو بس دلی خبری ہوگی ابر چاسر مقابلہ نوا فَلَمَّا قَزَا زَيْدُ مِّنْهَا وَتَرَنْ قَلَچِ پُرَكَ زَيْدْ دَيْنَا جَرْزَوْ وَجْنَا كَهَا نُمُنْگَتَا نِكَا قَلَتَا تَا لِكَي لَا يَكُونَا دَيْدْ پَارَچِ بَاگِ پَاتِ نَشِ غَلَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَانُ بَالِ حَرَجٌ سَتَنْگِيُو تَكْلِف فِي ازواج ادغیائیں پا بی بیانو دا متبننا گانو دوئی کی ادغیاء دا پلورل دا دغی او دغی مانا چه پخولی چا تسویی بیلی دغی مانا چه پخولی چاته زوی ویلی الله تعالی وای دا غریواج مې ختم کړ چې مستقبل کې چاته په دې حواله باندې تکلیف وتنګي نه چې د متبنا خزر پر دې خزر کې متبنا پر دې سره دی څوک متبنا څوک دی پر دې سره دی اذا قزو من هن وطرن چکل دے متبناگانو پرکڑی دوین حاجتین طلاق ورکڑی وکان امر اللہ مفعولا ادا امر دا اللہ تعالی فیصل شیو مخینا چھ دا سے نو اگی جو سڈنلی اٹ ہیپنڈ اٹ واس پلینڈ بائی اللہ سبحانہ وطرہ ان سیم وے دا معاملہ دا قرنگی اللہ تعالی منصوبہ کڑے وا چھ دا نکاب کی گی دا گور بجوڑ دخوری دا بد طلاقی گی دا پیغمبر اسلام نکاح کی برات دے رواج خاتم مکی صحیح شوا ما کان علی النبی من حرج نشتر پیغمبر بانے استنگی فی ما پاغشے کی فرض اللہ علو چی جائز کردے دے اللہ تعالی داغد پارا چی داخل نکاح جائز دے بعض اوقات حرام پیغمبر تا اللہ جائز کی نو لیجسلیٹر سوک دے اللہ یو سیست جائز ہونا جائز سوک پیشی اللہ نو چھے اللہ وی دا ناروا دی نو ناروا دی اچھے اللہ وی دا ناروا اس روا دی نو بس روا دی نو صحیح شو مردار وی خوڑل حلال دی کنا حرام دی پک خوڑل حلال دی کنا حرام دی ولی حرام دی اللہ وی لی خوچی او سڑے دلو کی حلاکی دی او نور سے شیئے نہیں اللہ وی حلال دی اللہ بیغت سوئے وی سر شراب سکل حلال دی کنا حرام دی چاوی لی اللہ وی وی سڑے تن دی حلاکی گئے نور اس سلیپ پر نیش دی نو خود وصل اور بوٹا دا شراب و لخورے کے واچھا وچھو ڈی ہائیڈریشن ختم شی جیسے لوش چھو ڈی ہائیڈریشن ختم شی اور جون دے محفوظ شی نو اس آل تا سوکل شی ویلے چھ حرام شراب دے والا اگر جائز دی زکر چھے اللہ ہوئی جائز دی سفر خاص نے ڈیر رسکی دیا مختلف قسم ہوئی کرنے سنت اللہ فی اللذین طریقہ دا اللہ تعالی دا پاکستانوں کے خلو من قبلو چی تیر شوی و مخیر دوینا وکان امر اللہ قدرم مقدورا او امر دا اللہ تعالی قدرم مقدورا فیصل شوی پیو خاص لیمٹ اللہ تعالی چی کم فیصل کئی نداغی حدود متعین کئی داغی سا کئی حدود متعین کئی یعنی اللہ تعالی بلا حدود کلی او شیع جائز کرنے دی دار شیع پارے سکری دی سا حدود متعین کری دی چی مانا چی انسان او مسلمان پیو سرکل کی دن نہیں په یو دایره کې دن نه یعنی تا ملکیت به وي خو دا ملکیت به سه حدود وي ستا تصرفات به وي خو دا تصرفات به سه حدود وي ما تاسو ته لطیفه ویلې چې هغه سړی په ګوتو کې هغه لکړه راستا وله او په لار روانو نو بلې پوزه وله په لکړه نو هغه ورته غوسه شو وی وات سټوپیډیټي دا څه حماقت دی وټ هغه لوی دا څه کې نو هغه ورته دیس از مای فریډم زه آزاد سړی و دا زما آزادي ده تو زما پاتا ہے میں نے پابندی لگو لے نشے ناغو اتڑے رکھا جملا ہوئے your freedom ends where from my nose begins your freedom ends where from my nose begins ستا آزادی وی آغاز ہے ختمی گی چکم زائن زما پوز شروع کی گی یعنی تا آزادی خوطر یو حد پوری آزادی چی زما پوز اللہ رانا سے نال تو بیس ٹاپ کی گی صحیح شروع اللہ دینا کسان یبلغونا اس دا مخ کی خلق سو کچھ اللہ تعالیٰ وی آگئی کم زمان دا طریقہ وا کرو انگو لشے جائز بو ما بورتے دا ناجائز شو او کرو انگو ناجائز ہو ما بورتے تو گریٹ ایکسٹینٹ دا جائز شو اللہ دینا کسان یبلغونا رسالات اللہ جابوی رسوی احکام دا اللہ تعالیٰ وَيَخْشَوْنَهُ وَيَرِيْكِ دَعْلَانَا وَلَا يَخْشَوْنَا حَدًا نَيَرِيْكِ دَيْسْجَوْ كَسْنَ إِلَّا اللَّهِ سِوَا دَعْلَانَا وَكَفَا بِاللَّهِ كَافِدِ اللَّهِ تَعْلَىٰ حَسِيبًا حِسَابْ كَوْنْكِ حسیبًا مانا حساب كَوْنْكِ احتساب كَوْنْكِ نو اس پتہ ہو لگے دا چھے پیغمبر دا خدا ہے يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ دے چھے دا اللہ احکام کروے گئی وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ دے کہ حس یرنی سوائے دا اللہ دی یرنا صحیح نو دے دلیرے سر او جرس سر لا اللہ خبر اوڑانے کئی they don't care what will be the reaction by the people لکه سړی دا ریزرویشن لري چې هر دا خبره خود قران دا د حدیث د حکم او کله فلانې به خفین او خفلی ته خدا غره فکر او پرنه کې ته خدا الله پیغام رسي او سره سړی چې دا نه خفکیږي نو ځان نه ولې نه خفکیږي وایلیشن کوي صحیح got it سیف الله خان زموږه خو ریزرویشن دی موږ د دین خبرو کو خود دوه سو ریزرویشن موږ سره چیرې وی کو کې وینو نه یعنی موڈ ستا نائس مکار دے ہر چی خبر دا آخو کنٹرول کول او شرعن ناروا دی صحیح البتہ موقع و محل دا گورا چلے دے پازیٹیو افیکٹ پا کم سائے گی پازیٹیو افیکٹ پا کم سائے گی ما کان محمد نبا خدم من رجالکم اس اگا پروپیگنڈا خوش و روش ہوا منافقین دا موقع نا فائدہ واغستا اوم کتا منگوی چی دا سڑے خواہش پرست دے دا پیغمبر دنے او گورا ہم جور سرے نکاو کلا دا زوی خزے پا نکا کلا نو اللہ تعالیٰ یہ ادعا سے زبردست فیصلہ کلا چی دا پیغمبر دا سر نارینا اولاد شتانا نو زوی دا کمی غلی راگی چکر حضور علیہ السلام دا دین اولان دا دو زامن چی دا حضرت خدیجہ نو اب معصوم والی کی مکہ معظمہ کی وفات ہو معصوم والی کی وفات ہو مکہ معظمہ کی وفات ہو او لیٹر آن چی حضور علیہ السلام دا یوش پیتو کالو نو یو زوی شیو دا حضرت ماریانا یو بچے شیو دارت ماریانا داغا نامو ابراہیم دنہ امیاشتو چی اغام وفات شو دنہ امیاشتو چی اغام وفات شو نوس چی دا آیت نادلی دو دا پیغمبر علیہ السلام نارینا زامن سکونا خصوصا رجال رجال مانا بالغ نارینا سب دو چی گونا خون پنا بالغائی کے وفات شو ادا برم لیٹر نا پنا بالغائی کے نو امیاشتو وفات شو ما کان محمد ند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم پلا دجا من رجالکم د بالغ ناری نو استاسو د د اڑو بالغ ناری نہ زویشتنا د ڈڑو بالغ ناری نہ زوی نو بس دا داس اٹھڑا فیصلہ دا چلی کے ڈوریز نہیں کی گنا صحیح ما کان محمد ابا احد من رجالکم ند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار دا حس یو کس دا بالغ ناری نا اس سنا نو اس لے خواہ گورا چھ اس چاہتا ہو چا متعلق ہوا ہے چھ رداد ناری نا اولاد شتنا نو فوراں زین تدا تصور راشی بے خو میرات تھی مونگر تخبر پختوں کی سوائی تا تو پتہ جیسے سوائی بردہ مونگر تا میرات بھائی چھ دا سڑے میرات تلک ناری نا اولاد رشتا نو جائداد او پراپٹی او نم بیٹرول رونو تا یا وریرو تا پاتی کی رونو تا صحیح لکھا خبلنا دا دا مشن یا دا نم بجوندے دا دا نارینا اولاد سرا صحیح ہر چی لونہ دی اخو دا پردی کوری چلتا بل خاندان کی بہت دشی صحیح سلسلہ سڑی چلی گی پچا بانے بزوی باندے خبر دین کے رالا نور سے اللہ تعالیٰ ہوئی چلی دا نارینا اولاد شتانا نو منافقان و مشرکان بے خوشحال شو ویزا بس کچھ مرک پیلاشی مشن بے ختم شی کچھ مرک پیلاشی نصب ہو شی دا مشن و دا دین بے ختم شی دین بے سوکت مخلی پر زوی اشتنا او اللہ وای چی نشتی نو اللہ جواب ورکا چه ولیکن رسول اللہ لیکن دے دا اللہ رسول دے نو طول امت دا دا پیغمبر روحانی اولاد ہوئی نگر تو نکا چه دا ہوئی چه ولیکن رسول اللہ دے دا اللہ رسول دے نو دا طول امت یان دا پیغمبر سی روحانی اولاد ہی او دا فکری مشن دا جسمانی اولاد نہ چلے روحانی اولاد چلے فکر مشن چلے نظریاتی مشن رسول چلے روحانی اولاد چلے جسمانی اولاد کو سر تکڑا نہ کرے صحیح ایسا ٹائم نہیں چپلا تکین دا مشن تے نواوری صحیح نو روحانی اولاد شاگردان سٹوڈنٹان ڈسائپلز امتیاں آئی بدا مشن دا مگنا بات چلے اردن بچ بندے صحیح اور بسی دھیم ہوئے چے وخاتب النبیل ادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے نو خاتم النبیین مانا چی دے پیغمبر دے فار ٹائم بینگ نا بلکہ دے پیغمبر دے تر قیامت پورے نو پیغمبران آغا پیغمبرانو پہ یو خاص وقت کے پیغمبرانو پہ یو خاص وقت کے ہر چی دے دے نو دے پیغمبر دے تر قیامت پورے ذکر تر قیامت دن آباد بر پیغمبر نرازی دے باپ کی یو سو احادیث رو پولی کری امام بخاری و امام مسلم یو حدیث نقل کرنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہی رسالت او نبوت دوارا دا ختم دی اس یو سڑے کا اللہ انسپائر کئی نغد نبی پہ حیث بانے بنے انسپائر کئی دو ولی پہ حیث پہ انسپائر کئی ولم یبقا اللہ المبشرات نیکان خلق آئی تو خدیز وکی القاو کی او غشی حقیقت امشی اگر بیان کی سدا سے معاملہ کی دون کی دا او غا حقیقت امشی اس پیغمبر ورطے ویلے شو نا منگو ورطے ولی دی یعنی زڑے دومره ٹرانسپیرنٹ دے کہ ریڈار التن خبر رانی سی سکے ریڈار التن خبر رانی سی اگر چنا حجت نے پتہ شریعت کی یعنی دا سفیشنٹ پروف نه دی خو ټو سم ایکسټینٹ دی. دویم حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی امام ترمذی نقل کړی دی چې د نورو انبیاءو مقابله کې ما ته شپږ فضیلتونه راکړی شوي دي چې د نورو انبیاءو له نو ورکړی شوي. نمبر اول اوتیتو جوامع الکلم، ما له الله تعالی د وینا دا قوت راکړی دی چې زه الفاظ لږ وایم معنا یې ډېره وسیع وي. پیغمبر علیہ السلام هر حدیث ګوري چې انټرپرټ کوي نو په یو حدیث باندې کتاب لیکلی شي، دے تو وہی جواب ہے کلیم. نمبر دو ونصرت بالرغم مسیرۃ شهر، زلا د دشمن نه یو میاش لری یو میاش په سفر خو چې زما در اتلو هغه واورو نه هیبت زده شي چې محمد را روان دی صلی الله علیه وسلم نه هغه آل ته هیبت زده شي. نمبر دریم واحلت الغنائم سپوائلز اف وار، دروان دی امتونو د پاره جایز نو غنیمت مال غنیمت خوړل دروان دی امتونو د پاره ای و اور لگو ورتا سبے کور ورتا سوزور دی او ما دے پار اللہ جائز کری دی. سلورم وجعلت لی الارض کلها مسجدا، نور امتونو عبادت بکی دے پا عبادت گاہ کی عبادت بکی دے کم دے اصول تاز چرتا کرسچین لی دے چرے چرتنا لاؤ بلزا عبادت کے تصور نیشتا چرتا یہودی مکتر دے چی اگر دغنہ در سنگاگ نا لاؤ بلزا چرتا عبادت کے هغوی دپاره لازمي ده چې به عبادت خانې ته ځي. زمونږ دپاره لازمي نه ده خو چې کوم ځای د مونځ وخت راغی بسم الله کا، که پارک کې او که دفتر کې او که پټ پات باندې او که هر ځای چې، خو بس ځای صفا وګوره ټوله ځمکه جومات دی ټوله ځمکه مسجد دی. او پنځم وکلها طهورا، الله تعالی چې اوبه وینا یا په استعمال قادر نیم نو د ځمکې ګرد زما دپاره طهارت ګرځول دی د ځمکې غبار تیمم. او شپگم وجعلت خاتم النبیین، زا اللہ خاتم النبیین گردولیم چی مانا بعد بل پیغمبر نرازی. او یو حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی زمان بعد زمان امت کی دیرش در اجنب پیدا کی گی سورہ دیرش، ہر یو بدا گمان لری چیز پیغمبر ہے خوا انہو لا نبی بعدی، زمان بعد بل پیغمبر نیشتا نو دیر در اوجن آغا چی اغای بفال اور زم لری دیر در اصف بای دیر اصف برا دیر لیوانی دنیا کی پیدا سوک برا سوک برا منڈا کی اپڑا تو بس ویدہ لیوانی دی نفسیاتی مریض دی سائک ہو دی صحیح. او پیغمبر علیہ السلام مسلم کذاب دا چاہتا مسلم کذاب تا دی یمامی ہو پیغمبر علیہ السلام تے خطو لکھ او ورته وی چې مسلمه تر رسول الله الى محمد رسول الله، دا خط نه مسلمه طرف ته چې دا الله پیغمبر دی محمد ته چې دا الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. او ورته وی چې سره کې بنو فیصله به وکړو چې ستا د نبوت لیمټ څه دي زما د نبوت حدود څه دي ته تر کمې او زه تر کمې صحیح. او دوه کسانو دا خط راړو پیغمبر اسلام چې وکتل چې یو سړی د نبوت دعوی کوي حضور علیه السلام ورته وی ولولا ان الرسول لم يقتلوا لقتلتكم، کچاری دا قانون نه وي چې امبیسیډرز یا میسنجرز قتلول نه شي کله دشمن میسنجر ویو شریعت اجازت نه ورکړي انټرنیشنل لا اجازت نه ورکړي امبیسیډر د دشمنو قتلول نه شي نه اجازه ورکول شي دا ولي ځای گرفتار کړي دا انټرنیشنل لا خلاف ده. پیغمبر علیه السلام ورته وي کدا قانون نه ورمه تاسو نه کړی وي. او بیا یو خط لیکل چه من محمد رسول الله الى مسلمة القذاب، دا خط دا محمد رسول الله طرفنا مسلمة روشن تا چه دا مسلمة روشن تا یا ماما لوی علاقه دا بزرگون و خلق دا مسلمة سر مرگری و دیر زر خلق دا پی ایمان راوڑو پیغمبر علیہ السلام چه دنیا نا تشریف یاوڑو دا ابو بکر پلوم بنو مهمونو کی یو مهم داو چه مسلمة بانی لشکر کشی ہوگا ذکر چه مسلمانان مرتد کرو سے کرو مسلمانان گمراہ کرو نو لشکر کشی پہ باندھے اکڑا مشہور جنگ شوے دے جنگ یماما وی ہوتا سوی ورد او دا قبیلی نام دا بنو حنیفہ نو بازی کتابوں نے دا علاقے پنم بانے یادے غزوات الیماما او بازی دا قبیلی پنام بانے یادے غزوے بنو حنیفہ. او خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اغسطر جنرال او مسلمہ قطر شدہ جنگ کی د وحشی ابن حرب په لاس باندې. وحشی ابن حرب هغه سړی دی چې د حمزه شهید کړی رضی الله تعالی عنه. خو چې ایمان یې راړو وې زه په دې انتظار یم چې د دغې جرم کفاره به څنګه ادا کړم چې یو دومره لوی کافر مړ کړم چې الله پرې خوشحاله شي چې هغه جرم راته معاف کړي. حضرت حمزه مې شهید کړه پیغمبر علیه السلام چړېدلی و د هغې د وجې صحیح نه هغوی دا بنو حنیفه کې بس په دې عزم او اراده راړم چې دا لوی کافر به مړم صحیح. نو خلکو جنګ کو حضرت د په طلب کې چې دی به کوم ځای پیدا کړم صحیح. د هغه نه چاپېره خو دومره لوی کمانډوز ولاړو هغه صرف د هغې جرنیل نو پیغمبر یې وکړو نو دومره ډېر کمانډوز چې چاپېره ولاړو چې رسېدل ورته مشکل و. خو وحشی ابن حرب دا ډېر نشانه باز سړی و. څه شی و ده به په توره جنګ نه کړو په نیزه به یې کړو څه باندې نیزه باندې او نیزه هم داسې نه چې داسې بې واله داسې بې غورځوله صحیح داسې بې غورځوله او رسا به ټارګېټ کړې کېده صحیح نشانه باز سړی و. نو یې دغه په ګڼه کې په میاشت کې پیدا کړ یا چې لوک غوندې ځای کولاو شي ما الله اکبر لګې دې سینه کې الله اکبر صحیح. او واپس په میدان کې را روان شو وفزت ورب الکعبه د کعبه پر رب مې قسم کامیاب شو لعله تلک بتلک ممکن ده چې خدای را ته هغه جرم په دې معاف کړي صحیح صحیح. صاحب الله خان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ند محمد رسول الله پلا دے چا من رجالکم د بالغ ناری نه استادونا ولکن رسول الله اس خاتم لفظ ہے سب خاتم. نو خاتم دیکھو گورا دی رنگ تا وی انگوشترے تا او دیتا خاتم وی زکا چی بنیادی طور دا ناری نه دا پارا دا زینه سامان نو لبا دا غستیمپ ہو دا بل هغه څه سیل به مهر به صحیح دی کې بل د نوم لیکل پیغمبر علیه السلام چې کله په ووم کال د هجرت باندې د بادشاهانو ته خطونه لیکل او دعوت ورکو صحیح. نو پیغمبر علیه السلام ته وویل شو وی بادشاهان جی ان سیلډ خط نه لري شو کوي پروتوکول دار ان سیلډ خط نه لري شو کوي صحیح. بیا کده انتراکس خاطر یې کوي د انټراس خطرې پکې بیا خو بالکل نه رسیو کوي. نو یې ان سی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر ته بیا یو سیل جوړ کړ سو کوي. نو دا سیل جوړ کړ په ووم کال د هجرت باندې حضرت ابوبکر لاړو د مدینه منورې بازار کې یو زرګر تاسو هم زرګر وای جولر نام ته چې د سپینو یو انګوشترې جوړ کړ یو ګوته جوړ کړ صحیح. او دا غې د نګینې ځای نګینې وای تاسو د غمی ځای د غمی ځای هغه کې ورته ولیکل اے محمد رسول الله الیکا سوریکا محمد رسول الله نو هغه لیکلم په داسې اندازو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی ډیر فهیم سړیو ډیر پوه سړیو نو هغه داسې ولیکل نو دسته را دی غاړې شي ولیکل داسې نه ونکړل ځکه دا وی د ادب خلاف ده کدا سې لیکلې نو د محمد نوم براته او د الله نوم کتراته لہذا دا سیونی لیکو دا دی غاڑے شروع محمد رسول اللہ صحیح گاٹ مدد دا سیونی لیکو او تاسو کا خط قتلی چرتا چی دا غی نقل مقوکس بادشاہ دا مصر دا پیغمبر اسلام کم خط لیکلو نا میوزیم کی محفوظ دا غی اب فوٹسٹیٹ کا بیوٹو دنیا کی خوارا رہا بلکہ اس کو دا پیغمبر اسلام دا مہر کم ایسا چی دا او خلکو پا گولڈ کم گویا نقش کړه دی په سلور کې هم نقش کړه دی ډاکټر صاحب چې راغلی او ماته یو پلیټ باندې راغله هغه کې په ګولډن طریقه سره هغه تا کتلې و دا زر شتا کلاس ولا لګور کې کاسه وبخې و نه وبخې دا نه په کوز غواړم کتا ډیر دي دته یو د شیر جانا مخکې شه کنینو څنګه د کنی ستای ځا نو په دا انداز باندې نه پښه صحیح نه غسیلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوته مبارک وو. او حدیث کی راځي حضرت انس فرمایي کان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کله بیت الخلاء ته ننوتو یعنی باتروم ته نو دا به او استاد کے بارے محمد رسول او اللہ پاک نمونہ لکھ لیو نو دا بے باہر کی خوضا نو پتو لگے دا چھے خکارہ طریقے سرا سو دینی خط در سرائی باید فیضان سرے باتوں تو دن نیو نسی او کبھی نو چھے بیا پجیم کی پوٹوی صحیح ذکر دا عدب خلاف تھا دسو شیلہ دا احترام خلاف تھا ما کانا محمد او سیل کرے لگو لیش چھے کلے کار کمپلیٹ سی کلے دا سی کے لیشی کار نمخ کے سڑے سیلو لگے کلے کار نمخ کے سیلو لگے سڑے پیار سے نکلے شی اس کے حیات میں منگا پہ اسادہ کیا رس مانے چھتا لیتا لیتا خطو کا صحیح آنو جوڑے برا بورتا شیر شاہ بورتا لکلو گی چمن کی مسمع حیات بلد فلان قوم افغان ساکین امریکہ بسلامتی ہوش و حواس اقرار میں کنا چھ زمان فلانے کو او فلانے پراپٹی داما شیر شاہ تور گلا نو شیر شاہ بورتا جب نوٹری پڑھ بے کم پیدا کی او نوٹرائز بے کی نو دے او پٹرابل کی ولے زکر چھتا پا خالی کا آغاز باندے دا کمپلیشن نمخ کے نسخت کر رہے ہیں صحیح نا شیر شاہ سے کئی نلا میں سے ایک زام پر ورکا کسی نگا شیر شاہ آسے بلا سر خبر ہوا سر افغانستان تھا افغانستان کی بخالت پوچھیے فریجان خبر ہے کہ ڈرامہ چی دی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار دیو کس دا بالغ ناری نا استاسو نو زید ابن حارثہ دا خو بالغ دے ناری نا دے نو چا اللہ تعالیٰ ہوئی بالغ ناری نا دو دزوی اشتنا نو زید ام زوی ندے او دے پلار ندے اوز دا منافقانو یا دا مشرکانو دا خوشحالی چی شکر دے ناری نا زوی نشتا دا مشن بیڑو ختم شی نو اللہ وینا مشن نا ختمی گی زکر ٹول امت دا پیغمبر روحانی اولاد دی ٹول امت دا پیغمبر روحانی اولاد مونگا ٹول دا پیغمبر اسلام روحانی اولاد دی از مون روحانی پلار دے ولیکن رسول اللہ لیکن دے پیغمبر دا اللہ دے اب یا دا روحانی پلار والے دائمی ابدی دے تو دے لیمیٹس نشتا لاتا قیامتا پوری جو سورہ خلق دے کلمہ ہوئی دا ٹول دا روحانی اولاد دے وخاتم النبیین او پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث کے ہوئی چھو کل تقی و نقی فہو آلی ہر تقوی دار پاکیزہ بندہ دا زما اولاد دے کل تقی و نقی فہو آلی ہر تقوی دار پاکیزہ بندہ دا زما اولاد دے وکان اللہ ادے اللہ تعالیٰ بے کل شئ العلیمہ پارشے بانے غلم لرول کے نوزداد یو اعتراض یا دی ریزرویشن اور تحفظ جواب دے چھ نبوت اور رسالت خود خدای رحمت دے نبوت اور رسالت دا خدای رحمت دے اور رحمت دا اللہ تعالیٰ جاری و ساری روان دوان میں صحیح نوکا سوگدائی استدلالو کی چھ اللہ تعالیٰ دا رحمت سٹاپ ہو لے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سارا ختم کو دی مانا چھے رحمت سٹاپ شو نہ رحمت سٹاپ نشہ رحمت مکمل شو یہاں توری کے تعبیر کی فرق دے چھے رحمت وہ لگ رہی دا رحمت سشو مکمل شو او دا مکمل رحمت وجہ دا چھے دا پیغمبر نہ بعد دا ہر یوم انن کے دا میسنجر دے دا سرے دا میسنجر دے میسنجر مانا پیغام رسان دے نوزہ پیغام رسانے دا محمد رسول اللہ پیغام رسون تا پیغام رسانے لالا پیغام رسان دے اجی غنی پیغام رسان دے دنیا کے 1.50 بلین مسلمانان دا ٹول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میسنجر سی اگر دا خدای میسنجر یو مونگ دا اگر میسنجر سی پیغمبر علیہ السلام چا میسنجر دا اللہ مونگ دا چاہیو مونگ دا پیغمبر علیہ السلام میسنجر سی صحیح حدیث کے لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی امام بخاری حدیث نقالت بنو اسرائیل تصوص ام الانبیاء دا بنی اسرائیل قیادت اور رہبری دا غی دا پیغمبرانو لاس کے واہ دا غی قیادت دا چاکو پیغمبرانو کل ما حلک نبیون خلف ہو آخر کل چبا یو پیغمبر وفات شو نو خدای با بل پیغمبر رہ بارے دا پار رہو لے گا تردیر چی دی قیادت دا انسانیت دا پارے ذرا ہو لے گا نو پیغمبر علیہ السلام و اسما باندې به مرګ راځي و انه لا نبی بعدی. خبره ده چې ما نه بعد پیغمبر نشته, ما نه بعد پیغمبر نشته, نو خلق به بی قیادت دی, خلق به بی رهبری. نو حضور علیہ السلام فرمایي سيكون خلفاء, زمان نائبان به موجودی به خلق قیادت و رهبری کوي. زمانه نو علماء د قران او سنت چې کوم پریکټیکل علماء دي موږ نه, چې کوم عملی علماء دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نائبان دي, دا هم شنه مخوله باندې کړی دی. صحیح. یا ایها الذین آمنوا وكان الله بكل شيء علیما. الله تعالی فرمایي زه په هر څه باندې عالم يم, زبا خیر درته چې کوم شی تر کوم پورې رحمت دی او کوم نه بعد به رحمت کیږي. اوس باران رحمت دی, کړه رحمت چې اولی کې د قندهار پر نظم کې آباد شي, خو چې ضرورت نه زیات شي نو بیا خو زحمت تر خلکو مکان نه راوځي. نو زه رحمت ته خو چې کله ضرورت نه زیات شي نو بیا څه شو؟ بیا زحمت شي اصل فستونه وشو کورونه راوځي فلان فلان. نو نبوت رحمت ته تر وی چې تر سوره پورې خدای ورته رحمت وي, خو چې کوم ځای خدای وي اوس کمپلیټ شه دا رحمت. ناو اټ از ناټ نیډد اني مور. صحیح. نو هلته بیا کمپلیشن وکړي, هغه نه پس بیا پیغمبر نه راځي. خبر دین کرا اس پر پوش. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا الآیات اللہ تعالی ذکرن کثیرن پڑھیرو یادولو وسبحو پڑھیرو یادولو, یعنی جس سمر خدا یادولو شی پدی کیا دولو ٹائم لیمٹ شتا نا نبا کشمیر شتا خوبا چی سمر ویلے شی اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ ما شاء اللہ ولا قوة اور دیو چې موږ غاری او شی سره تپوس کو چې اجی باری څنګه او یا الحمدلله. صحیح. اور سره مت وو چې دا لنګوټه دی. صحیح. ان سره مت وای ماشاء الله. صحیح. پلانې تکلیف مې لاو شو موږ وو ان لله و ان الیه راجعون. صحیح. او شیر شاه دو داستان خولای نغوي سبحان الله, یعنی شایسته اوس دا هر وخت الله الله یادول دا د مؤمن شان دی. یا او دیو جن حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې قیامت پر ورځ باندې هر امت برابر لشی دا غید پیغمبر په نامه باندې د اکاؤنٹیبلٹی د برابر برابر لشی د چا په نامه د پیغمبر. نو الله تعالی وایي چې یا اهل نوح او د نوح امت یانو نو غی برابر وړاندې شي احتساب لپاره, یا اهل ابراهیم او د ابراهیم امت یانو نو غی برابر وړاندې شي, یا امت موسی او د موسی امتیانو او د عیسی امتیانو علیه الصلوات و التسلیمات. او موږ چې کله الله आवाज کوي نو نه وایي چې یا امت محمد او د محمد رسول الله امتیانو, بلکې موږ ته وایي یا ایها الحم سبو یا ایها الحمادون او د خدای ډیر حمد کوم او د خدای ډیر تعریف کوم, ځکه چې موږ ته پیغمبر طریقې دا خود لیدي. صحیح. چې څه عمل وکاو نو سوایو نوی جوړه مو غاسته یا چې وامه وستوله کمیز موږ وو الحمد لله البسني هذا تعریف ته اخدای لا چې موږ دا جامع راغلي. صحیح. جمعه ترا نوز و بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك بنامد الله بهر وضو و بسم الله اللهم اني اسالك من فضلك. صحیح. چې باتھوم ته ورن نوز نو اعوذ بالله من الخبث والخبائث فنا اورد خدای د خباست او د ګندګاینا چې جاب از دن او بار راوز نو غفرانك خدای ستا مغفرت غواړو. صحیح. سر خبره تعجب کې مواجه سبحان الله د خدای تعریف دی. صحیح. اوس دا ټول الله الله تکلیف د فلانی اکا وفات شو نو موږ انا لله و انا, یعنی هر وخت الله الله یاد دا خدای تعریفونه دي چې مؤمن دا په هر کار که د خوشحالۍ وي اګه د خفګان وي نو څوک ورته یاد وي؟ الله ورته یاد وي. صحیح. دې سره عقیده پخیږي, دې سره څه کیږي؟ عقیدہ پخی دا ټول کارونه کوم طرف نه روان دي؟ الله طرف نه. اصل سور صاحب دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو او ذکر الایات ک الا تعالی ذکرن کثیرن ډیر یاد اور سر وسبحوا تسبیح و اد الله تعالی بکر تن سبا واسیلا ابیگا سحر او مخام د خدای تسبیح وای هو الذی الله تعالی غزا دی یصلی علیکم چی خیر رسی تاستا و ملائکتو فرشتی دا اللہ هم خیر رسی تاستا نمونگا دا عربی کلیٹریچر پا حوالا باندی دیتا وہ گویا عموم مشترک وای ورته شافی سے ورته عموم مجاز وای چې صلی علیکم د دې معنی چې خدای رحمت نازلې تابانه دغه ټیکتا خور پسې الله او ملائکه فرشتي د الله تاسو باندې رحمت نازلې فرشتي خو مخلوق دي ای رحمت نشي نازلولې دا غي په واسطه باندې رحمت نازلې دي شي سګوري دا غي په واسطه باندې رحمت نازلې دي شي صحیح اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا او ایمان والو صلو علیہ رحمتنا نازل کی محمد رسول اللہ بانے صلی اللہ علیہ وسلم منگا رحمتنا مالکانی فی نازل کرتے منصر خونشتا صحیح نردی وجنا شافی سے کوئی عموم مجاز ہم ورتو عموم مشترک چر دی لفظ صلاة یو دا سے ماناو کے چی اگر طول تا برابر اپلائی کی دی نردی وجنا منگا ماناو کے چی ایسار الخیر والنفع چ اللہ غزا دے صلی علیکم چ اگر نفع او خیر رسیتا استا اگر نفع او خیر رسیتا استا و ملائکتو فرشتے دا اللہ تعالی او خیر رسیتا استا نو دعا گان وڑی تاس دا پار دا مغفرت فرشتے مون تا خیر رسی سمانا تاس دا پتر زمون دا پار تا خدای فرشتے اللہ تا وے تا دا محمد رسول اللہ امتیان بجی بخیخا دیو بخا رسول اللہ مقام دے فرشتے مون تے پارا لئی اے اللہ تعالی تو در پیغمبر علیہ السلام امتیاں تجیو بخا صحیح چیو کلمہ دے خیر ہو ال تے فرشتہ اللہ تو اے جی در پیغمبر علیہ السلام امتی دے بیا بخا خدا تو خاص کہ نہیں تو ایصال الخیر لیخرجکم من الظلمات الى النور دا دے دا پارا چراو باس تاسو د تیارو د کفر نارنا دے ایمان تا وکان بالمؤمنین رحیما ادے اللہ تعالی پو مومنانو بانے دیر رحم کول کے دا توری کے دا اللہ دو صفتنا یو توی رحمان یو توی رحیم او دوڑا مشہور صفتنا دی منگو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نو د دوانو رحمان او رحیم د دوانو مبدا او مادا رحیم دی رحمان او سنا ماخوذ دی د رحمنا او رحیم د سنا ماخوذ دی د رحمان معنا او رحم کون کی د رحیم معنا او رحم کون کی د رحمان معنا او رحم کون کی د رحیم معنا رحم کون کی صحیح بتا او دار سے چې رحم کون کی دی رحم کون کی دی رحم کون کی دی او رحم کون کی دی او دا ټک دا خود رحمان تعلق دنیا سره دی د رحمان د رحم تعلق دنیا سره دی او در رحیم در رحم تعلق اخرت سره دی حضرت علی به دعا کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره او د دنیا رحمانه او او اخرت کې رحیمه او دنیا کې رحمانه او اخرت کې رحیمه نو دنیا کې رحمانه معنا چې د الله تعالی رحمت په دنیا کې عام شامل دی د الله تعالی رحمت په دنیا کې کوم رحمت دی عام شامل دے یعنی دا جنرل دے او انکلوڈیڈ ٹو ایوری ون دا یو عمومی رحمت دے چی ہر چا تا شامل دے کافر تا ہوں مسلمان تا ہوں نیک تا ہوں اس ماں تا ہوں زو بس کم مسلمان ہے الحمدللہ او بمی دا مرائی سا قتلی گی او میدے دا زی دا دا خدای رحم دے بیعینی دا کیفیت دا کافر تا ہوں شامل دے اغلی ہم دیزین خلینا کلا کلا اولی بسکٹ اون خلی کلا کلا اولی کوکی اون خلی صحیح نو اس دا رحمت عام شامل دے خو وکانا بالمؤمنین رحیما اللہ تعالی وچ اللہ پو مومنانو باندے رحیم دے نر دے رحم تعلق دا آخرت سر دے او دے رحم تاوی آغ رحم چی خاص کامل دے قرآن دینے عام شامل دے او دا دویم سر خاص کامل دے نو خاص مانا دا دا سپیشل خلقو دا پارا دے چیل پارا دے سپیشل خلق مومنان دے مونگیو الحمدللہ تو روائے الحمدللہ مونگا یو کنا صحیح نو دا رحم خاص دے او دویم کامل دے پرفیکٹ رحم دے ذکر جنتنا او دا اللہ دا ملاقاتنا زیاد پرفیکٹ رحم بلکی دے شی جنت نے مدنہ خبری دا چھے اللہ تعالیٰ سر کم ملاقات بزا مونگا کی گی دا غین اللہ مقام یا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی و لدینا مزید نعمتون ذکر کتا سب جنت کی دادر کوم دادر کوم دادر کوم دادر کوم اور پسی و مصر تاس دا پاری بونس دے سشد بونس دے صحابو پہ امبل ازنا تا پوز کی دی بونس کی بس شیرہ کئی سشے برا کئی دی بونس کی بس شیرہ کئی نو حضور علیہ السلام ورتے ہیں لقاؤکم مع اللہ خدا ایسا رب ملاقات کی سبحان اللہ اوف اللہ سر ملاقات کی گی او پہ امبل ازنا تو اسلام فرمائے سترون ربکم کرویت القمر لیلت البدر کما قال علیہ الصلات والسلام چې تاسو ټول به خدای داسې ویني په قیامت کې او په جنت کې لکه څنګه چې د سوال سم شپږمه ویني لکه څنګه چې نو نمبر اول چې ذات د الله به نه ویني رڼا د الله به ویني ذات د الله نه څه شي رڼا د الله او نمبر دویم یعنی داسې به هر یو سړی ویني لکه سپوږمۍ او سوال سم سپوږمۍ د آسمان کې کامل سپوږمۍ ده نو اوس په دې خطه کې سورج هم دي نو یو سړی دا ویلی شي چې ما خو بېګا سپوږمۍ ونه لیده نو خدای در وکړه ته و بهر نه راوتې که نه صحیح که بهر راوتې خو سپوږمۍ یو داسې شی دی چې د چا د وجې هغه تا نه پوشېده نه شي پاتې کېدی چې او د ده پناه ور ځکه به ونه لیده صحیح دی مخې ته ولاړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چېرته به چېرته دا تکلیف ونه وي چې بلته وایي لږ سر کته کوئ چې الله ووینم حضور علیه الصلاۃ والسلام وایي ټول به داسې ویني لکه د سوال لسمې سپوږمۍ چې ویني الحمدلله رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم رب ارحمنا بر اب زل صلوات کا بے عدد معلومات کا و بارک و سلم و صلی علیہ 43 او الذی اللہ تعالی غزاد دے و صلی علیکم چ خیر رسائی تا فتا و ملائکہ تو فرشتے دا اللہ خیر رسائی تا استا نو اللہ تعالی خیر در کئی بالفعل او فرشتے تا اس دا پارا دا خیر دعا گانی کئی لیخرجکم د دین پارا چراو باسی تاسو من الظلمات د تیرو د کفر او د شرک نا الان نور رنا د ایمان تا وکان بالمؤمنین رحیما اد اللہ تعالی مؤمنان بان دیر رحم کول کی نو رحمان اور رحیم کی خبره کړه وا چې رحمانم در رحم نه دی رحیمم در رحم نه دی او در رحمان رحم دا عمومی شامل دی جنرل او انکلوسیو دے او دا رحیم رحم دا خصوصی کامل دے سپیشل دے او پرفیکٹ دے صحیح نو عمومی او شامل رحم دا اللہ دا دین آرسو فائدہ اخلی چے کریمے کے اس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیف و خورداری کسو خدای منی او کن منی نو خوراکم کئی سکاکم کئی باتروم تمزی گندے ام بدن نوزی خوب ورزی اللہ تعالیٰ را دنیا غٹون کرنو والا کئی صحیح خصوصی رحم مانا دا چی آخرت کے دا اللہ رحم دا صرف مومنان دا پارا دے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا دے اللہ تعالیٰ مومنانو بان رحم کرن کے تحییتون تحییہ مانا انگریزی کی گریٹنگ انگر تا پیشکشی ہوئی ہو صحیح یو سڑی یو برتا پریٹن کئی سا السلام علیکم یا امریکنیان وای هاي دته وای ګریټینګز دا څه شي ګریټینګز او عربی کې ورته وای تحیه تحیتهم یوم یلقونه تحیتهم پیش کا شاید دوی یو بل تا یوم پا اورس باندې یلقونه یا تحیتهم پیش کا شید دوی د پارا یوم پا اورس باندې یلقونه چې دای په ملاویږي غروز سره آیا یو مایل کونو چې ملاویږي با الله سره نو سبې نه پیش کشي سلام دای ته بل خدای درته نه پیش کشي راځي سلام پیس واعد له تیار کړی دی الله تعالی دوی په بار اجرن کریم ډیر معزز بدلا کریم نه معزز ریسپیکټبل سشي ریسپیکټبل معزز اجر یا ایوہ النبی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان یقینن مونگا ارسلنا کا مولے گلے تالا شاہدن نو شاہد پا مانا دا گواہ رازی او شاہد پا مانا دا معلم رازی استاد زکا شہادتوں پا علم کی گی دیو خبری چرتا پتہ نہیں پائے شہادت نہیں ورکولے کورکولے شہ صحیح آکا ورکین درو گوائے صحیح لکھا پا دے محکمو کی خلق در روح گوائی نہیں گئی ٹھیک نو شاہد دا شاہد دا شہادت تعلق دا علم سرائی دا دے وجہ دا شاہد لازمی مانا دا معلم استاد اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کیوں ہوئے انما بعثت معلما و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ز اللہ تعالی طرف نہ لے گلے شویم استاد سچے استاد او انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا غی حاصل دے لے گلے شویم رول ماڈل چھ ما فالو کوئی یہ خدا سے استاد سڑے دے سر سبق ہوئی فالو گئی ہے نا صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی نا سدا سے استاد چې ما به فالو کوی زستا سرور ماډل یم. اردو کې یو شاعر هغه وایي چې دا علماو نه زده کړه ولې لازمي ده؟ د چا نه دا علماو نه زده کړه ولې لازمي ده؟ اوی کور سے تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں کتاب او کورس او نصاب دا خو صرف تا تا الفاظ او کلمات خی صحیح کتاب تا تا انسانیت نہ خی انسانیت ورتا انسان خی انسانیت در سو خی انسان خی دیو جن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او حدیث کی فرمائی ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم دا د قران او سنت علم چې دا دین دی دا صرف یو فن نه دی دا صرف ها یو آرت نه دی دا صرف یو پروفیشن نه دی دا صرف یو ټیکنالوژي نه ده ان هاذا العلم دین دا علم دا دین دی فانظروا عمن تاخذون دینکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ښه فکر وکړه چې دا دین به د چا نه زده کې ښه فکر وکړه چې دا دین به د چانر دکی نو پتہ ولګی دا چې دیو داسې عالم نو زده کړ کې چې هغه په خپل هم کټوې ګریټ ایکسټینډ نیټ او سم ایکسټینډ کوم عملیات پکې وي صد خدای یری پکې صد اخرت یری پکې صد قران سنت عملیات وي پکې او کنه دا هغه موږ بنای توجه دنیا دارای طرف ته نو بیا خو چې نیټ زده کې نو خبره ده ان هاذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا علم دین دی نو فکر وکئ چې دا دین به چا نه زده کوئ صحیح د دې وجې زمونږ د علماو زمره کې مونږ د سړي شناخت د هغه په استاذانو کوو سړي شناخت څه کوو په استاذانو کوو مونږ د سړی عظیم ځکه دی ځکه د په مشایخو کې د په شیوخو کې فلانی شیخ صاحب و فلانی شیخ صاحب و فلانی شیخ صاحب و د هغې شیوخو نوم دومره لوی دی چې هغې سره څوک پاتې شوي دي نو هغه محرومه نه دي پاتې شوي اگست کے بورزم اگست ان شاء اللہ یا ایھا النبی پیغمبر انا ارسلناک یقینا منتلے گلے شاہدا گواہ یا استاد و مبشرا ا د خوشاله خبر ورکوونکی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څوک مؤمنانو ته د خوشاله خبر ورکړ چې دا لپاره مرګ کې خیر دی دا لپاره قبر کې هم خیر دی دا لپاره آخرت کې هم خیر دی نو دین له خوشالۍ څه کېږي نو دین مبشر دی او چې څوک ادر وی راوند دی و نذیر هغه ته وارننګ ورکړ چې دا ته په کمالار روانې دا لار ورې تباہی لار ده دا ته چې سکے نو مرګ دې له هلاکت دی قبر دې ملوه حلاکت دې قیامت دې ملوه حلاکت دې ولی تا وار رنگ وی یرون کے نا تنبیح ورکون کے یرون کے نا سشے تنبیح ورزک پیغمبر سے ڈرے کولا خونو چھ خلق یرون معاذ اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود دوم را شفیق دے انسانانو بانے وار رنگ بے ورکو ذکر کرے مثال ورکو دے پیغمبر وار رنگ داسی لکہ یو خمکل سڑے دوونے پا آغا شاخ او پا آغا برانچ ناس دی چې کوم آرکی او کټکی یې نو عقلمند سړی پرې تیریږي نو هغه ولا وارننګ ورکي چې دا ته کوم کار کې نو د دې انجام خو یا ستا زخمي کېدل دي یا د لیونی کېدل دي یا د مړېدل دي دا کوم شاخ باندې ناست دی او کټکی انجام یې صحیح شاخ سره به تم لویږي نو چې ولویږي خو یا به د خپه ماتي یا به د سر لګېدلې لیونی شوی بی او یا به د هغې زخم نه مړ شوی صحیح نو اوس دغه عقلمند سړی دلی یره ورکړه نه دلی وارننګ ورکړه د سره د مهربانۍ او د خیرخواهۍ مظاهره وکړه چې ستاره دی عمل انجام تبایی ده صحیح سادی بابا چې وزای ذکر کړی دی چې تر سم کې نرسی بکا بای آرا بے کیرا کے تو میرا وی با ترکستان است یو سره د ایران روانو کم طرف ته ترکستان طرف ته نه ترکستان طرف ته روان سادی بابا وشاید تپوسو کوئی چرد زی وی حج لم ایران ده نا غورته تر قیامت هم دی حج له قدر سي زکه ته په اپوزيت ډایرکشن روان دي صحیح شو دا خو داسې نه لکه سړی روان وي سان فرانسکو ته او فایو ساوت یې واستي صحیح نو چې فایو ساوت واخلي او چې هر ویل تابعین ته سان فرانسکو ته نږدې کېږي لري کېږي سادی بابا وی عورتے ترسم کے نراسی با کعبہ اے عربی کلم نشر سے دے کی راکی تو بھی ربی با ترکستان است دادا شکے ملار باندھ روانے دادا ترکستان تلے خوابو تے ڈائریکشن صحیح نظموں کا کاروں دا غزر اللہ تعالیٰ لے رحم کی منگا ہم پابو تے ڈائریکشن روانے لوں اللہ مر ڈائریکشن صحیح کی صحیح نجی ڈائریکشن کہنا صحیح بھی نبیا کے سڑے رو روم زی رو رو ڈیر زور گاڑے گاڑے نا کاڑو پخروں سورے ہو کر اخبو رسی صحیح شو او کنا ڈائریکشن دی اپوزٹ ہوئی نو بیا کو چھ مرسیڈیز کی سورے نو خون چھ پائے تابعی کی لڑے کیے گی پتہ ہو لگے نو بس ڈائریکشن سے ایک اور بریا دی خبر آنا من ڈائریکشن روک دے یا ایوہ النبیو پیغمبر مم لے کر دیتا لا شاہدن معلم استاد مبشر اد خیر بشارت ورکن کے و نزیر او یر ورکن کے یعنی میل تنبی ورکن کے و داغیر الاللہ دعوت ورکن کے اللہ طرف تھا چھتا با اللہ طرف تھا دعوت ورکے نہ تے پیغمبر کار صرف اللہ طرف تھا دعوت ورکولو قرآن کریم کیوں اللہ تعالیٰ ہوئے چھ قل دے خلق توایا انما ادعو الاللہ خلق راگا ڈیلیگیشن ورطر راگا ڈیلیگیشن برا قدل یو ڈیلیگیشن پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو ویرے جی ستا یعنی ایجنڈا سا دے ان تپوس کو کنا ستا پروگرام سا دے پیغمبر علیہ السلام بڑی رو مختصر ہوئے انما ادعو الاللہ زمان ایجنڈا ہو لیر سمپل ہو سا دے زخلق اللہ طرف ترہ بنا سمرا سنانا خبر دے انما ادعو الاللہ زخلق اللہ طرف ترا بلم اس کے اسڑی ہوئے چزما ایجنڈا دادا خلق نہ چندا واڑ جمعہ تے جڑو نو خلق وئی دے جی پیو بس صحیح تے کہ قرآن کھار دوست پیسے واڑی دے ساتھ بعد صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا انما ادعو الى اللہ او چکل ڈائریکشن دے صحیح سے اللہ طرف تا بیا ستا جان ما ٹول اللہ دے پار دی بیا سڑی نا دوخ تو تقاضا مکوا اگا اس خود پر ذمہ داری گڑی دا مسجد دا بزا بادوم دا مدرسہ دا بزا بادوم دا ہسپتال دا بزا بادوم دا یتیم خانہ دا بزا بادوم دا لار دا بزا برابروم دا برج دا بزا برابروم دا یتیم دے دا کفالت بزا کوم دا کنڈ دی کفالت بزا کوم دا غریب و مسکین دے دا سکر آگا ڈائریکشن برابر شا صحیح ڈائریکشن برابر شا دا خدا سرا کمپیوٹر چی کلک شا پسائی ویب پیج بانے صحیح مجھے پسائی ویب بانے کمپیوٹر کلک کلک شا خوب بس آگا دا نمبر وان شیر نا روان دی اپ خپل ذمہ داروں پوئے دے اپ خپل ریسپانسبلٹیز پوئے دے اپ خپل ڈیوٹوں پوئے لے او دا کارو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین چې دا وی کمپیوٹر په صحیح ځای کلک شو په صحیح ځای کړه زمونږ هغه ور کلک کیږي نه کلک شنو بس کرش ټول پروگرام چې ورته سي فیډ کړي خراب شي صحیح ودا یل للہ اداوت ورکم کہ اللہ طرف دا وسراج منیرا ارنا ور کون کے مشال سراج مانا مشال وسراج منیرا ارنا ور کون کے مشال نبین دو صفت نو اللہ تعالی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر نمبر اور چتو استاد او نمبر دویم تو دے خوشالے زیر ور کون کے او نمبر دریم تو وارننگ ور کون کے نمبر سلورم اللہ طرف تا دعوت ورکہ ان کے انمبر پنزم ترناخ ورون کے مشالے وہ سراجن منیرہ صحیح اس پر دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رنا ہے نا مشال رنا خوندہ دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رنا دا ہدایت دا خود نور نا دا ملیون نور نام زیادہ رہا پھر موجود دنیا کے 1.50 بلین مسلمانہ چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی او دار کلمه رنا و سرشتر رنا چرتا ناغسته نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت و رنا دا خود ملیونو نورو نام زیاته ده او الله تعالی ورته مشال وینه مشال بسور یو کور برنا کی دو کور برنا کی درې کور برنا کی صحیح نو زکه وی ورته دلت دواړه وړي کی چې د مشال تعبیر دا د دوه وجو شو نمبر اول چې دا د امیر و غریب د دواړو ضرورت دی او دا ہر یو سڑی ورطا اپروچ تا شتا ہوگا ہے دا کامن لیمین ورطا ہم اپروچ تا سول انرجی دا کامن لیمین اپروچ تا شتا ہوگا ہے دا غیر پر خوبلا پیسے لگا اول پا کاری جگہ سامان دا جتا نوڑے ہو بیابا افغانستان کی کرتا یو کوئی کنی ہو بیابا کوئی بانے گا سول انرجی سسٹم لگی ہو بیا به دغې نه بعد اریګیشن کوي. خبره ځم کرا خود مشان رڼا دې ته د هر کامن لے لے مین اپروچ دے نمبر ون. او نمبر دویم دین په آزادۍ باندې ځان له مشال روښانه کول شي او په دې کې هیڅ کمی نه راځي. صحیح اوس مشال لګیا دی بل شوی دی او ته هم په غواړې چې زما مشال هم بل شي نو څه طریقه ده؟ درون خس راوه او ورته لازم نیسم ته بیا حیات راغې هغه سره هم مشال دی خو بل نه دی یې خو دومره خس دی هغه راخوا دي. صحیح هغې مشال کې څومره فرق راغی څه کمی راغه پکې څه کمی پکې راغی او رڼا یې لګیا ده اورېږي اور یو سړی ډېر په آسانه باندې ورته اپروچ کوي په آسانه د الله پر رڼا رڼا اخلي. په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی څه وویل؟ روښانه مشال. اوس دعوت دوه قسمه دی، یو د دعوت غیر مسلم ته، دا لازمي خبره ده. نو دعوت غیر مسلم ته د ایمان ورکیږي، هغه ته به دعوت ورکړي د ایمان او د اسلام، او په داسې انداز به ورکې چې هغه قانع کړي، چې هغه کنوینس شي، چې هغه څه شي کنوینس شي. او دغه دعوت کله په قول ورکیږي، کله په عمل ورکیږي، کله په ژبه ورکیږي او کله په ژبه نه په اکشن ورکیږي. اکشنز سپیک لاؤډر دین وایس، لاؤډر دین ورډ. اکشن سپیک لاؤډر دین ورډ. سیف الله خان ته یاد را د اولیګه دالته چې اکشنز سپیک لاؤډر دین ورډز. او دویم دعوت دا مسلمان ته ورکیږي، نو مسلمان خو هغه دی خو د عملیت جذبې پیدا کولو لپاره دعوت ورکول شي. بس خدای چې نیولی څوک صحیح چې الله څوک نیولی، الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې انک لا تهدی من احببت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدا حرص چې دا سړی مسلمان شي، دا هم د جهنم نه بچ شي، دا هم بچ شي، دا ټول انسانان د سړي زامن شي، دا چې په نامه انسانان دي د حقیقت کې انسانان جوړ شي. الله تعالی ورته چې انک لا تهدی من احببت، دا هدایت پر کول ستا لاس کې نه دي، دا د الله لاس کې دي. ته به صرف دعوت ورکې، بس ته دعوت ورکه، نور معاملې خدای ته وسپاره. صحیح ځکه زړونه الله اړي. زړونه څوک اړي؟ حدیث کې راځي قلوب العباد بین اصبعات الرحمن، قلوب العباد بین اصبعات الرحمن، د ټولو انسانانو زړونه د خدای د دوه ګوتو کنټرول کې دي. یقلبها کیف یشاء، چې څنګه الله غواړي هغه شان اړي راړي. نو بس دغه به الله نه غواړي چې الله د ټولو مسلمانانو د هغې زړه عمل طرف ته او د ټولو کافرانو زړه ایمان طرف ته راواړي. صحیح بایزید بستامی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی دی، ډېر لوی ولي بایزید بستامی. نو د بخار کې چا ورته اطلاع ورکړه یو ناکاره ښځه ده، صحیح، او د هغې د فواحشو دپاره او د ګندګۍ دپاره خلک د شپې ورځي او ډېرې ډېرې پیسې ورکوي. صحیح نو دا ګډې کې هم نورې تقاضې ولا پوره کوي. صحیح نو یو ورځ بایزید بستامی رحمت الله علیه د خلکو رتلو نه وړاندې د هغې دروازې ته ورغی. نو دروازې چې ووله د هغې نوکر راووته، چې ویې کتل چې دا خو د خار د ټولو نه لوی ولي دی، لوی عالم دی او لوی ولي دی، چې خلک ول لاسونه مچ کوي. صحیح نه خو ورغی وی شیخ بایزید بستامی راغلی دی. نو ستا خو ناکاره ښځه هغې وی هغه ته وایه چې ستا دلته څه کار دی، دا خو ستا د راتلو ځای نه دی او ته دلته څه کوې. نو نوکر راغی وی چې هغه وی وی زه دلته هغه کول غواړم چې خلک څه کوي. صحیح وی زه ستا د مالکې سره خبره کوم. نه هغه راغلی وی ته څنګه راغلی وی زه مې اخر انسان یم، تقاضې لرم، فرشته خو نه یم. صحیح او تا هم د خپل طرف نه داسې قدغن نه دی لګولی چې فلانې راتلی شي او فلانې نه شي راتلی، ستا خو مقصد دی پیسو سره. صحیح نو زه به ډبل درکړم، ته چې خلکو نه سوراخ لې نو زه به د هغې ډبل درکړم. خو نن شپه زمانه علاوه او بل چاته به اجازت نه هغې ورته وی خو پیسو سره قرض دی، بس پیسو ایڈوانس. او بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ورسره دن لاړو کور ته. صحیح ناول خو لګیا اوس خبرې ورسره کولې دنیاوی، بیا دنیاوی نه رو رو رو رو دین طرف ته بوتله او دینی خبرې ورسره شروع کړې. او بیا ورته استا خو پیسې اغستې دي نو دې پیسو باندې چې دا رسول درکې نو ته څه کول غواړې او څه کوې د هغه بنده لپاره وی تا دا خو ده که هغه نو ما ګډۍ نو ګډۍ کې پورته صحیح که هغه ما باندې څه سنګې کوي نو سنګې ورته کو او که هغه نورې تقاضې غواړي نو نورې تقاضې ورته پوره کو وی دې معنا یعنې ته هېڅ شی نه انکار مې نشم کولی پیسې مې اغستې دي وی بس نو زما هم تقاضې دي هغه پوره کړي وی صحیح ده وایه وی ستا په کور کې غسل خانه شته نه هغې وی آو نو وی ته غسل خو درځي وی آو او وی صفا جامې دې هم شته وی آو نو وی ته غسل وکړه او صفا جامې واچوه نه هغې غسل وکړه او صفا جامې واچولې او بیا راغی نو بایزید صاحب هغه خپله عبا جوبه هغه وویسته او لکه د مسلې ورته وړاندې خوره کړه وی دې باندې ودرېږه مونځ دې زده کړی ده وی او کله کله کوم وی نو دوه رکعتو نفل مې ته تړه نو بس دین نفل مې ته تړه ځکه انکار خو یې کولی نشي دعا دې پیش نظر صحیح نو مولانا واقعا نقل کړې ده چې بایزید صاحب دا لګیا ده دا خو مونځ کوي او بایزید صاحب لاس اوچت کړل وی آچ کارم بود آخر کردمش حیات دا وارا دا خلق وی آچ کارم بود آخر کردمش وز گنا سوی نماز آوردمش وی زما چی سکارو او اللہ ما خو برای آو کن دا گنا نمی را وارو لن چرتا مدرو لن تو منزا کیا چی کارم بود آخر کردمش وز گنا سوی نماز آوردمش پس رجوع قلب او فعل تراس قلبها قلب تو فعل مصطفی وی اوس د دې زړه ډول بدن خو له مارا واړو یا بدن زما کنټرول کو نو بدن ولا مارا وا خو زړه خو زما کنټرول کې نه تر زما ستار لوګ نشته او ستا کنټرول کې پس رجوع قلب او فعل ترا قلبها قلب تو فعل مصطفی اوس دې زړه راړو اخو ستا کار دې زما خو زړه ستار لوګ نشته د مصطفی په برکت دا زړه ور راوړې مصطفی او برکت دا زړه ور راوړې اوس دا یو طرف ته مونږ کوي او بایزید بستامی دا دعا کوي ډېر توجه سره دا په دې مس مس کې دا فکر کوي چې واقعا دا ولي دی خلق ولا اصل لاسونه نه مونږ کوي خلق ولا اصل شی نه خولې خو ځکه ولا خولې چې د اوس پر خانقاه پرې خو دا که زما ردی کوسی مخې ته چالیدلې چې ابر د متعلق سره بدګمانه کړي د خپل عزت هم پروا نه کړه اوس په داسې ملاقات ده کې سړې مولا سه وویني سه ولا خان ها کته اوس چاوري د خدای مو عزت بچ ساتي دا ځای کې اوس ساتنه آیات په منډه باندې ټلیفون کوي چې نن به سه فلاړ خراب ځای کې کتل صحیح شو دا هو ډېر خراب دی کله شراب خانه مخې ته چا مولا سه وکړه ها اوس پته نشته مولا سه په بریک پات تاسو کول خو چې سوغه بیا خپل صفایي کوي نو خلک وړي د جنازه یې دي نن خو مولا سه ولته بار کې صحیح انور ګور سره بیا خپل جوړ کی ګلاس یې ګلاس یې ولې نو دې سړی د خپل عزت هم پروا نه کړه خو د دعوت حاکم ذمہ داری شته هغه پوره کولو د پاره زما کوسې ته عمر راغی او ما ته ډبل قیمت ادا کړ صحیح زه صفام کړم غسل را باندې او کپړې را باندې بدره کړې خپل عبا را تا واچو لا لا کې د بایزید عبا بایزید مستامی عبا خلک وړي صرف ټک میکړي صحیح عقیدت وی نه ما ته پرسمه کوا چور چې دی باندې اوتريګا او اوس وی دعا کوي الله ته جاړي چې زړه ونه واړي بس دی موږ ختم کو او په جڑا شو پای زی سب تخبو کې پرې وتا په بس جړي رو شو صحیح د دنیا لوی ولیا دا شعوانیا نه مې ده شین عین واو الف نون ی ای قلبه قلبها قلب تو فعل مصطفی قلب تو فعل مصطفی مصطفی فوتوفیل دا زړه ور راواړي او دا اهل الله خلق دا د خلکو لپاره خدای ته جاړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې جوړ چا لپاره انسانانو لپاره د زړه تبلیغ جماعت باندې په نبی الله صلی الله علیه د شپې جوړ مولا عبد الله صاحب وایي دا اصل کې د معصوم په خپل کمره کې تنها خو یې مخپله کمره کې د جړا واره ده نو یې زوړ علم دروازه مې کلاو کړ دغه غتله مسلمانانه دي او دعا کوي وې مې هي تاسو ته تکلیف دي وې ډېر لوی تکلیف تراته ینه سحادثه به غشو وې ډېر لوی حادثه وې مې هي سو وینند دهلی بازار ته تلو چلو تلو او وی انسانان مې وکړل جهنم طرف ته پدو روان نو یز دې ته فکر من شو چې قیامت ورځ کده محمد د امتی په هي صلی الله علیه وسلم الله ما نه تاسو کې چی بیاس ستاسو ذمہ داری و تر دې انسان د پر سوچ کړو چې جهنم نه بچ نه دا ډېر لوی حادثه را دي ما سره اس جواب نشته صحیح شو جن مصیبت دا دے چمنگے بہتر زان برکت ہوتا نا یہ پر سکار دے کو ان کو بس تس دا ٹچ کو جنت دے صحیح دا خو عبداللہ ابن ابی منافق جو رئیس المنافقین نہ غیر رئیس المنافقین دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا قمیص غوختل او خپل سوی او عبد الله راغم نامه و هغه د مخلص مسلمانو نو عبد الله ابن ابی ته خدا پته چې ما ټوډو مون منافقت کړی دې شیطان سره پیغمبر علیه السلام ډیر درد بظاهر کلمه ویلی و همیشه به د سیسې کولې کانسپیرسیز به کول نو زړه ته پته چې انجام خو می خرابې ناغم لکه د مونږ په شان دغه سهار هغه ست زوی ته وی ویر ممکن ده چې پیغمبر علیه السلام زما جنازې لران شي ځکه هغه ته زما کردار معلوم صحیح دا ما د پاره ډیر رسوایي چې کوم پیغمبر مې جنازې لره نشي صحیح د لویا پیغمبر خو پیغمبر دی اسه سړی غواړي چې لوی عالم زما جنا د بلار جنازې ته راغلي د روړ جنازې را لوړې سو کلمات د خیر ویلې صحیح نو وی او بل فرض کوي اوس لوی عالم چې جنازې نه انکار وکړي نه زړه د جنازې نه کوم نه خو ټول خاندان لپاره ډېر لوی رسوایی قاضي صاحب د جنازې نه انکار کړی مفتي صاحب د جنازې نه انکار کړی مولانا صاحب د جنازې نه انکار وکړ صحیح نو وی ته بل ورته ما مننت کې چې ما جنازې ته ښه اي ورته وای چې خپل قمیص راکو ما غي کې کفن کا نو دې را په عمل اسلام و سلام ته ویجی بابا مې چې جنازې له ما ته عمر دې لته نو په عمل اسلام و سلام ته عمر کو جاندار سره وې دا خبيز جنازه به تکي او شیطان سره صحیح په عمل اسلام و سلام ورته نو بظاهر مسلمان صحیح خدای ته معلوم دې منافقو ما ته معلوم ده منافقو خیر ورشته نه جهنم دی ورته پاره خود دې ظاهري معاملات او تعلق ژبه سره صحیح نو په شبه کلمه ویله او بیا ورته دې مت قضا وکړه ویج قمیص ویج مال ورکې په امر اسلام سر کور تر او خپل یو قمیص راوړ حضرت عمر ورته یو رجب دا قمیص کو ډیر په برکت قمیص سره پیغمبر بدن سره لګېدل دي دا باغي خبيث شیطان بدن باندې دا قمیص اچي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمر زما قمیص چې سړی کې خپل ایمان نه زما قمیص او خدای له عذاب نه شي بچ کولی الله به دا قمیص ته وباسي او ورته بوونی چې ډاډا صحیح او دویم دا چې وز د ما باندې یو بدل نو دا خو شو چې د تقاضا وکړه وی غزوه بدر کې زما اکا سو زما اکا د عباس اجنګي مجرم جنګي قیدیو او یو قیدیانو کې د پیغمبر اسلام دا آقا ترې دی د پلار رور دی نو دی جنگی قیدیانو کې راغلی دی دی در پرده مسلمان خپل اسلام ورته پیغمبر اسلام وینه به ظاهر چې مونږ ته دا سازشونه پته لګي ځکه اسلام دې ظاهر کړه او بیا د مشرکینو د سازش مونږ ته پته لګي هغه بیا ستا وړاندې خبرې نه کوي دا نا نظامي دا جهادي خبره نه کوي دا دستوري یا نظامي دی یا هم دستوري لیکلی یا هم نظامي لیکلی دی نو د حضرت عباس نظامی هلته پرېښودی وو د ده ښځه وه مسلمان وه حضرت ام الفضل ډېره پاکه ښځه وه د پیغمبر علیه السلام خوشینه هم کېده او مونږ تندار وایي د اکا ښځه تاسو څه وایي څوک چاچي وایي څوک کاکي وایي صحیح د تره ښځه دا نو مونږ تندار هم وایو ورته دا د حضور علیه الصلوۃ والسلام تندار هم وه او خوشینه هم وه د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها خور وه د حضرت میمونه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بیبي ده ادا ام الفضل د عبدالله ابن عباس غوندې سړي مور ده صحیح عبد الله ابن عباس رئیس المفسرین دی دا هغه مور ده او دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په دې ته چې ایمان خپل پټ ساتي نو دې پیغمبر علیه السلام بل تر دې ابو لهب چې رقم قران کې ذکر تبت یدا ابي لهب و تب دا هغه خزه و ام جميع هغه شیطان و قران ورته حمالت الحطب وی فی جیدها حبل مسد نغه حمالت الحطب هغه داس شیطان خزه و کور کې به دا گن بلا راجا مکلو خاور خزلی خس و خاشا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورتا بیرا مردولی دیوال پا دیوال کور تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورتا بیرا مردولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلاره کې وته دی بزر ورته راسي اغزی ور ورته د نفرت اظهار وکړ صحیح او حضرت صلی الله علیه و سلم باندې تیر شو دا سړي راځي په بدل دی راځي په بدل او چې کله دا سورت نازل تبت یدا ابي لهب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب دا د کور روانه شو وخا دی محمد منذر رسوا کړو چې دوست دې ټول خلکو ته زموږ متعلق دا خبره وکړي نو دا روانه شو وې سم چې یو امر ورسره وکړو حضور صلی الله علیه و سلم بیت الله شریف میدان کې ناستو حضرت ابوبکر ورسره ناستې دا را ډېر غصه سره صحیح او دا سره اچھا پیر ګوري او بس انا محمد محمد چرته صلی الله علیه و سلم چا هم کښ نه کو بس دا واپس لاړه حضرت ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې تی ونه لیدي الله تعالی وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون پیغمبر دا چې تا چا ته نخیم نو دا باندې فورن کور واچو ته بیا څه ته په نظر نه راځي صحیح تیجل پشپا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور نه کور د مکی سرداران هغه بي سيچ کړو کور صحیح او حضور صلی الله علیه وسلم کور نه راووت او دا آیت یو جعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون او دا سی یو موټه شګي ورته هغه دا سی وښدي او زه یو وښدي ټول خلک د قصه کول او سترګو باندې ناس دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم میش کې تیر شو لاړو حضرت ابوبکر کرا ورته وی چی شو صحیح سیف الله ایمان ورته تازه کی یقینا نو اس دعوت مسلمان ته هغه ور کی کی دسه د عمل د دعوت دو پیلری دی یو علم چې خبره باندې ځان پوي کی هر څوره خبره چي خو چې کوم خبره کې چړې باندې پوي یو سره په یو خبره پوي بل په دو خبره پوي بل په دریو خبره پوي بل په سلو خبره پوي بل په یو ملیون خبره باندې پوي وي صحیح نو هر یو سره چې کوم خبره کوي چې پاغه باندې علم دا یو پلر او دې پلر ذکر ذکر معنا چې الله با همیشه یاد ساتي الله با همیشه یاد ساتي چې دې خبره کړي دا مقصد نه چې دا سړی ذلیل کوم دا سړی دین سړی دی نو تاسو مونږ نه کوي او مونږ فرض دی پینځه وخت دا دلته دا خو طریقه نه دا وات نه چې دا الله لپاره خبره کړي نو بیا سړی ډایرکټ سو اډریس کوي نه ها آ خبره دا جنرال ولې کوي چې دا مونږ د مسلمانانو لپاره الله یو عجیب مهرباني را لګلې ده پینځه وخت ګورو بدن ور سره صفاشي کپڑے صفاوي زای صفاوی تنظیم دے ارتباط دے تڑون دے دا امیر طاعت دے اللہ سر ربط دے او دا آعامل دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے اللہ تعالیٰ ڈائریک ورکڑو دے معراج پر شبانی چی کرے زان سر غوتے دا خصوصی تحفہ دا صحیح او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی صلاة المعراج المومنین نو جتا خد جنب خبر رکے نو ممکن دا چی دا کسانو ذہن کنمنس چی ورسل صحیح او ڈائریک دیورتا ہوئی نو تا یہ مسلمان موز موز دکے اگو بھئی نیکو صحیح اخو وک کفر دغه ورسې صحیح نو دې ته وای ذکر هر څو ذکر علم بغیر د ذکر نه دا ظلمت دی تیار ده چې علم دی وی خو الله دې مد نظر نه دا تیار ده او ذکر بغیر د علم نه فتنه ده چې الله یادې ابوې بنا چې څنګه یاد دا څه شي فتنه ده او دعوت بغیر د دې دواړو پلرو نه دا انٹرٹینمنٹ دے گیا صحیح سو جم تے سیو صحیح تو دے جماعت وال مرگر تے کرا کلاوان وان دا دو شہنے دان سر یاد ساتھ دی کنی بیاس تا سرو دا با انٹرٹینمنٹ دی صحیح دے کم سے پلا خان بیا بسی دا دعوت حاصل ترغیب و تشویق صحیح ترغیب و تشویق یعنی مسلمان لشوق ورکول چی پا دین بانے عمل کون کشی دعوت سرہ د سلور شینو اصلاح کیږي د عبادت نمبر دویم د اخلاق نمبر دریم د معاشره نمبر سلورم د معاملات ان څنګه کله دعوت ورکه باید چېستا عبادت صحیح وي اخلاقیات د صحیح وي معاشرتی ژوند د صحیح وي معاملات د صحیح وي صحیح او کدا ر صحیح ني نو ته بیا دین خبره کړه دې چې دلې وزل ملاو لګی خلک وایي اب گیرو پہ پہ خود دیا پٹکے ہم لگو لے خود سارے چھے لین دیر راشم صحیح دے چھے دیو سر پہ اوخوئی گئی نبیہ چھے سو پاسے پاس دینا دیر وقت پر دیر شوئی سرور شوئی گئی سر سر بزر آمد ریپیٹ کر عبادت اخلاق معاملات او دا سلور والا شینه چې صالح شید کوم خلکو ناغی کې د حکومت کولو دا سه خلک بیا څه کولی شي دا رهبران شي دا راهنمایان شي دی کې د حکومت کولو صلاحیت او استعداد پیدا شي عبادات صالح دی اخلاقیات صالح دی معاشرتی ژوند صالح دی معاملات صالح دی د دعوت په میدان کې جدوجہد د دعوت میدان کې جدوجہد دې سره سیاسي قابلیت پیدا کیږي سړی ویان شي څه شي ویان شي چې لوره وي بیا داسې ښایسته بیان کوي لږ بیان کوي خو بیان داسې کوي چې اپروچ کوي صحیح نو دې ته وایي یعنې د سیاست انتظار څه نه کیږي د بیان نه د ژبې نه صحیح د سیاست معنا اسلام کې د قوت او د اقتدار په ذریعه د یو سیستم په اساس د مخلوق اصلاح کول دی د سیاست وایي دا معنا یې زده کړئ ټول بیا یو ځل د قوت او د اقتدار په ذریعه د یو نظام لاندې د مخلوق اصلاح کول دی د سویت زما په خیال هلته ټوله دنیا سیاست کوي خو په معنا خو څوک پوه نه دي که پوه دي پوهي صحیح زموږ سیاست د منافقت د دروغ د خیانت د کرپشن د دغه شیونو عبارت دی صحیح الله خان ستا اتفاق دی سره صحیح اجغانی دغسې لکړم دا چې ما کومه خبره وکړه چې د قوت او د اقتدار په ذریعه د یو نظام لاندې یعنی قوت او اقتدار د ذریعه ده خو اصلاح په زور نه کې اصلاح د نظام په اساس کې اصلاح څه په اساس کې د مخلوق اصلاح کړه د دعوت ورکوونکي لپاره درې خصوصیات پکار دي نمبر اول د زړه او د بدن قوي تعلق پکار دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه تعلق پیغمبر سره د بدن تعلق پیغمبر سره یعنی معنا چې په سنت باندې عمل پیدا کوي د زړه د اخلاص سنت باندې عمل کوي نمبر دو دعوت دریو شیونو طرف ته ایمان طرف ته اسلام طرف ته عمل صالح طرف ته د څو شیونو دعوت پور کې د دریو د ایمان د اسلام او د عمل صالح نمبر درې د دعوت طریقه به آغی کما چې د پیغمبرانو طریقه وه صلی الله علیه علیه وسلم و تسلیمات په عالم آنلاین او اسلام ډاټ کام باندې کار نه کیږي طریقه د دعوت به کومه د پیغمبرانو والا د پیغمبرانو طریقه څنګه وه لیکن اته خصوصیات دي د پیغمبرانو دعوت طریقه کې اته خصوصیات دي نمبر اول کمپنسیشن نه غوښتل اجرت نه غوښتل پیغمبر چې د چانه په دعوت باندې اجرت غوښتل غوښتل چا ته ویلو مال ډوډۍ راکړه چا ته مې یو کپ اوبه راکړه نه خپل وخت لګو خپل پیسې لګولې خپل خدمت کو خلکو لا د اجرت مطالبه نه نمبر دوی د خیر خواهی جذبه یعنی پیغمبر چې په کله دعوت ورکو مقصد به سو د مخاطب خیر مقصد به سو یعنی دا پیغمبر ذهن کې نو چې دا خلک به وایي چې خو بیان وکړه بیا خیر خواهی نه شو دا خو تعالی نه مو فهم ته پاره وکړه چې ستا یې سیه سره سره جوړ شي نه د خیر خواهی جذبه د چا د مخاطبین نمبر درې نرمی او خوش اسلوبی سختی نه نرمی او خوش اسلوبی خطریکا اسلوب سلورم پداوت کی اهم شیلا اولیت ورکول اهم شیلا اولیت ورکول یعنی دعوت کی بشورو دینا نکی سیف اللہ خان یعنی شروع بنا دینا نکی یعنی سپلائی چکل اب لچوٹی پر بکوئی نو خاخ پا خیخ پا چلن بای واچی نو دیکی دلی سوال دی نا خلکو تا گورا دا اوی لا دروس عقیده نه ده برابره سیلی برابر عقیده نه ده او عقیده را طول اهم ده دا دی وجه شروع بکی دا کلمه طرف نه اهم شیه سره کلمه چلون بی دا خلقو کلمه سره تعلق مضبوط شی دا نور شیه نخو بیراغی تقاضا ده کلمه پسی بیا دوی نمبر وی مونس اگه سره مسلمان شیه و کلمه ہوئی دلون برنی سی مداریس ده مونس نو دا سی یعنی کرونالاجیکل آرڈر کی بشه بیانه څنګه به بیانې ترتیب پنځم پخپل خلقو تر رسیدل دعوت کې به د خلقو دروازې ته خلقو ته اپروچ کې سبا کې خپل خان خلقو ته ورځي او سړی ته ورشي صحیح نو که سړی د دنیا د کار د پاره ورشي نو مخیر ټول خلقو انسانیت ته مینه سترګې وشرمېږي بالفرض سیف الله خان ته حیات راغی د سیف الله خان کور ته او ورته وویل چې سیف الله خانه زه خو راغلی یم پته را دی چې ستا به څه کیفیت وي خو زما ډېر سخت ضرورت دی یو زرو ډالرو ته او سیف الله خان کردار والا او ضمیر والا سړی دی هغه سره دي هم سر نه هغه وایي که دا سر مې دله ورکړي نو چې زه بیا څه صحیح خو سا خپل کردار او ضمیر او پښتونولي چې دروازې ته راغلی سړی اسوک دغسې نه واپس کوي څوک یې دغسې نه واپس کوي هغه ورځي او راوایې خبرې ته چې دا وعده وکړه نور خو راسره شته نه که نیما به اضافي هم تر کړی نو اوس دغه رنګ یې که سړی د دروازې ته لاړ شي او ورته ووایه په دې اراده چې زه خالص دې دپاره راغلی یم خالص دې دپاره چې تا ته یو ریکوېسټ وکړم یو خاص درته وکړم چېره مونږ خو په هفته کې صرف دوه شپې درس لزو صحیح دا د ټولې ورځې او د هفتې دا ستړې والې به عمر سره ختم شي ذهني سکون هم میلاو شي څه خبره هم زده کړو څه تعلق به الله سره پیدا شي دا کنکشن لږ نوې شي نو چونکې دغه کار زما ځان له خوښ دی او د دین تقاضا هم دا ده چې خپل دوست له هغه شی به خوښې چې کوم ستا ځان له خوښ وي نو بس دغه باقي دی سړي خو ځکه دا دروازې ته رسېدل دا ډېر لوی اهمیت لري سیف الله خان لري کنه شپږم د دعوت په کار کې د کلي نه به وځې سبکې د کلي نه به وځې کله بل جومات ته ځې چې سیر زه به هلته تېرو سبیه خو نه دی به په لاس انجلس کې تېرو یا به سان فرانسکو کې تېرو یا به سان ډیګو ته چلې ده اووم د مرکز او د تربیتګاه د هغې سره تعلق به ساتې ځکه هلته بزرګان ناست مشوره باندې طریقه کار وسه کوي سکه مشوره باندې کله دا ټول خلق بغیر د مرکزیت نه دعوتونه شروع کی خور دا فتنه شروع شي صحیح لہذا په هر میاشت کې یو جوړ کیږي او باغې کې معاملات ډسکس کیږي چې یو جماعت پر کار گزاره کې داسې خبرو کړه رد عمل داسې د علاقې د زما په خاطر دغه طریقې کار کې لږ چینج راوستل پکار دي صحیح د دې وجه نه مرکز او تربیت کا ضرورت دی نمبر اتم د تعلیم طریقہ د کې بدرې شین مد نظر وی نمبر اول زبانی تعلیم دا څنګه چې دا کتاب واخلا وګوره یا دا پمفلیټ واخلا سو خدای والی چې کتاب وګوري صحیح کتاب د کتاب تعلق اوس ختم نه خلکو نه وګوري د خنيستا نو زبانی تعلیم نمبر اول نمبر دو د صحبت د سپورت ورکی چې شیخ سره به وخت لري چا سره به وخت لري شیخ سره هغه تربیت کولی نه دی مربی دی او نمبر درې د احکامو او د مسایلو تذکره به کوي د احکامو او د مسایلو تذکره به کوي چې نن نو شیخ سره ناست وو دا مسله مو نن واورېده چې که سړی په دویم رکعت کې د عبدهو و رسولو نه رستو هم څه ساعت ناست پاتې شي چې یو جمله نه درود ووایي اللهم صل علی محمد او بیا ورته یاد شو چې اوه دا خو زما اخیری قاعده نه ده دا خو لومړنی قاعده ده ما ته خو لا دوه رکعته پاتې دي او بیا پاسېده نو په اخر کې د امام صاحب په نسبت باندې بس سجده ساوه کوي ځکه یې دنه تاخیر شوی دی سجده شوی دی د رکن تاخیر شوی دی د نورو درې امامانو په نسبت باندې نشته خو د امام سره تر ډاډه په نسبت باندې تاخیر باندې سجده ساوه واجبېږي صحیح شوه نو اوس د دې احکامو مسایلو تذکره به کوي صحیح اوس چې دغه انداز باندې دعوت رواني نو سلور شیونه دا به مار دی وجود کې راشي نمبر اول د صالحانو صحبت چې دا سه خلق یقینا ټول صالحان دي نمبر دو ذکر او فکر ذکر د الله فکر د مخلوق ذکر د الله او فکر د چا د مخلوق او نمبر دو خود احتسابي مونږ به شه د برچ احتساب کړو فلانی کې دا چلل فلانی کې دا رقم مغلطوب دلیل دی فلانی کې دا چلل دا عقل مندې دلیل دی سړی وای ما کې دا کوتا اید سید صاحب راخه اجغنی اوس بدن کې زما چې کم تکلیف وي نو ممکن در بل سړی بدن کې ما تکلیف وي، خو ډېر احساس ما تر خپل بدن کې دبل خپل او زه غواړم چې ډاکټر ته لاړ شم. هغه له مشوره ورکولی شم، خو په خپله خو زه عمل شروع کوم، ګاډی اخلم او ځان ډاکټر ته رسوم. صحیح. نو په دغه انداز چې د عمل کوتاهي وي، دا یو بیماری ده، باید چې د هغې پین او درد ما ته محسوسیږي چې اوف د دې شیخو علاج کول پکار دي، خو د احتسابي. او څلورم مواخات فی الله، د الله د پار رورولی، د دې خلکو تعلق سي د الله د پار رورولی، مواخات فی الله وکړه، برادرهود فار دی سیک اف الله، مواخات فی الله. او پیغمبر مولے گلے تل لن شاهد استاد معلم و مبشر، بشارت ورکون کے و نذیر انوار ورکون کے و داعی للہ دعوت ورکون کے اللہ جانب تا په حکم دا اللہ، و سراج منیر ارنا ورکون کے مشال، و بشر المؤمنین او بشارت ورکا خبر دا خوشحالی ورکا مومنانو لا، بی ان لہون چی یقیناً دوی دا پارا من اللہ دا اللہ جانبنا فضل کبیرہ، دیر لوی میرا بانی دا چی مونگ خدا ایمان پر کردے پیغمبر دا اللہ تعالی وی دی مومنانو دا خوشحالی خبر ورکا چی تاسو مڑا سلوغن دی حمد کوئی خدا پتا دیر زیاد میرا بان دے، بی ان لہون من اللہ فضل کبیرہ چی اللہ دا خبر ورکی دیکھر دروگ امکان شتا. ولا تطیع الکافرین، خبر بن منے د کافرانو د منافقانو، زکا خدا نا کمپرومائز باڑی، صدر باڑی کمپرومائز باڑی، پرنسپل سٹینڈ پرے دا، پرنسپل سٹینڈ پرے دا، او پرنسپل سٹینڈ کو گلے پرے خود یو آر لاسٹ دین تلاڑے زائش. ولا تطیع الکافرین، خبر بن منے د کافرانو، والمنافقین د منافقانو، ودا عذاب، ودا عذاب د دې دودري معنی دی، یو معنی دا ودا عذاب ابریک دا اگنور کا، عذاب گندگی د دوی دا عذاب معنی اگنور کا، لیو دم الون وذ دیر گندگی وذ دیر فیلت، چې دې خپل گند سره پرې دا گند خلق دی لیس ارزان مین وال کوا، یو معنی دا. او دین ودا عذاب ابریک دا تکلیف پر کول دوی تا، دا مو سوچوا چې دا خو کافر دی او منافق دی لګي دردوم تکلیف ور ورکو نه دا مکوا. او درې ودا عذاب ابریک دا اگنور کا تکلیف چې دوی تا ل در کړي ریټالیشن مکوا، نو مانیش درې مانیش یو صفر خان ها ها پریږه دا ګندې وتوکل علی الله اعتماد سات الله باندې وکفا بالله وکیلا، کافی دی الله تعالی کار ساز ټول معاملات، چې خپل هر معاملات دا الله تسپارا الله ول ټیک کیر. محمد افضل صلوات کا بعدد معلومات کا وبارک وسلم وصلی علیه. یا ایها الذین آمنوا مؤمنان اذا نکحتم المؤمنات، چه کلتا سن کاکڑی مومن خزے ثم طلقتم هن ابیان والطلاق ورکڑی من قبل ان تمسو هن مخید دے، چه ٹچ کڑی نوی دے، یعنی صرف نکاح مشوے دے یو زیشی ہو سرا نہیں، فما لکم علیہن نشترتا سر پار پتوی بالے من عدت اس عدت تا تدون آج تیرا تا تدون آج شمیر غیدت، مجھے شمیر ضرورت نشتینی غیدت ستا نا شمیر بسا، فمتعو ہن متعور کدویلا و سرخو ہن آزاد کدوی سراحا جمیلا پخیخت طریقہ باندے. نوستا تمسلو لکا چی او کس که خضی تا طلاق دا نکان اولان دی ورکلی، یعنی یو خضی دا داوی چی کتا ما نکاح کریم پا ماری تا طلاق ہے، صحیح کتا میں تا نکاح کریم نا پا ماری تا طلاق ہے، تیبا امام احمد وی چی دا طلاق بی اثر دی که نکاح اکنا طلاق نواقع کی، او غیو حدیث بانی دلیل نیولے دی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا طلاق قبل النکاح، دا نکاح نمخی اس طلاق نشتا. او امام ابو حنیفہ وی رحمه الله چې کله نکاح کې نه دا طلاق واقع کیږي ځکه د حدیث معنا دا ده چې لا طلاق قبل النکاح چې ښځې سره د نکاح نه یې او ورته لوې ته طلاق یې د دو خبرو کې فرق دی یو دا چې ښځه پردی ښځه را ته ورته وایي ته په ما طلاق یې خو ستا ښځه نه ده نکاح نه ده طلاق سره ده صحیح هر چې دا کومه خبره مونږ کوو دا خو ورته وایي چې کله مې ته نکاح کړه نو په ما طلاق یې نو طلاق واقع کیږي هغه چې نکاح شوی دی آلریډي خبره دین کې راغله دا زموږ بوډای امام دا ملازم قانون پوهیږي خدای دې ډېر لوی اجر ورکړي امام مالک فرمایي رحمه الله چې دا طلاق به انا واقع وي که دې سره موده ذکر کړي څه شی تاسو موده وایي موده ذکر کړي او موده هم دوره چې دغه سړی عادي طور دومره موده ژوندی پاتې کېدی شي لکه مثلا مثال دا یو سړی د شپېتو کار دی او هغه یوې ښځې ته ووایي صحیح ورته یوې ښځې ته ووایي وایي که 50 کاله بعد ته ما نکاح کړې ته به ما طلاق یې صحیح ورته نو دی د شپېتو د 50 به نور هم تېرې عادت هم داسې ممکنه ده لس د پاس سل کاله خو ژوندي پاتې کېږي عموما خبره دې نه راغله د امام مالک خبره باندې پوه شوې صحیح نو هغه وایي که موده یې ذکر کړه اموده دومره چې دی عادتا تر هغې ژوندی پاتې کېدی شي نو که نکاح یې ورسره وکړ بیا به طلاق کېږي خبره ذهن کې راغله دا خو یوه مسله شوه دویمه مسله بس بیا خو ټیک شو کنه بیا خو موده شوه کنه بیا خو معلومه موده شوه چې عادي طور د دغه ژوند باندې ژوندی خو پاتې کېږي تر مرګه به ژوندی دویمه مسله شریعت اسلامی کې یو مسله د طلاق یو مسله د خلع خ لام او عین خلع او یو مسله د فسخ ډیزولوشن چې ورته وایي څه وایي ورته سیف الله خان ډیزولوشن یو مسله د ایلا الف ی لام الف او حمزه ایلا دا دزار یو مسله د زهار هر چې زهار دی لکه سړی خدای ته وې ته زما د پاره داسې لکه زما مور دې سره جداوانه نه راځي البته کفاره لازمیږي صحیح ایلا چې چا خپلې ښځې ته ووایي چې قسم دې که زه څلور میاشتې یا د دې نه زیاته موده یاده کړه کمه نه که کمه یاده کړه صرف قسم دی که کمه یاده کړه نه بیا سړی یعنې که ښځې ته ووایي قسم دې که درې میاشتې تاته نږدې شو نو دا صرف قسم دی که نږدې شو نو د قسم کفاره به پرې راځي خو که څلور میاشتې یا زیاتې ووایي او څلور میاشتې ورته نږدې نه شو نو طلاق باین واقع کیږي کم طلاق سے فلا خانہ دریم شی اغد لیغان چکہ یو سڑی خزی باندی الزامو لگو فلی خزی باندی یا یہ ورطوی چھتا گندہ ہے یعنی زناکار ہے یا یہ ورطوی دا بچے چھنے کم روڑے دا زمان ندے یا دا کم حمل چستا خیر مانے دے دا زمان ندے دے دوائی لیغان صورت دا دے چے خزے تا حق دے چے پہ اسلامی عدالت کی پہ دے سڑی باندے دعوو لری عدالت بدا سڑے را واری نو مطالبہ با دے کئی دے گواہانو لگا چی نسبت دے زنائے کر دے ثابت ہی بے نو که گواهان پیش کړل نو خو ښځه باندې زنا به ثابته شي او حد زنا به ورته ورکړی شي او که گواهان پیدا نه کړل نو د ښځې نه ډیمانډ او مطالبه به کولی شي یعنی تپوس چې ته دا منې یعنې دا جرم پسان منې نو که هغې څلور وارې اقرار د زنا وکړ او بیا به په زنا ثابت شي او که هغې انکار وکړ چې نه نه اوس به شریعت تقاضا کوي د دې خاوند نه چې ته به اوس نو قسمونه کې نو هغه به څلور وارې وایي اشهد بالله زه الله حاضر ناظر ګڼم انی لصادق فیما رمیتها به من الزنا چې دا دې ښځې ته ما کوم نسبت د زنا کړی دی قسم دې چې ما رښتیا ویلي دي څلور وارې به وایي او په پنځم کرت به وایي چې د الله لعنت دي ما باندې که ما په دې دا دروغ الزام لګولی لعان ورته څه کوئ چې د لعنت کلمه پکې استعمالیږي اوس ده خو خپل کار پوره کړ اوس به د ښځې نه ډیمانډ کولی شي چې د ده د دې قسمونو نه بعد ته منې جرم نو کوي منه خو زنا پرې ثابته شوه او که نه منه نو دا به هم قسمونه کوي څلور او وایي به چې اشهد بالله قسم کوم په الله باندې انه لمن الكاذبین فيما رماني به من الزنا چې یقینا دې دروغجن دی الفاظ لیکي زه قسم کوم په الله چې یقینا دې دروغجن دی چې دا ما ته کوم نسبت کړی تعالی د زنا او په پنځم ځل به وایي چې د الله عذاب دی په ما باندې کده دا الزام په ما لګولی او دا صحیح نو اس کا دوارو دا پروسس تیر کر نو اس با قاضی فیصلہ کئی دا ڈیزولوشن چکہ بلا لار خونشتا یو خوبا کی یقیناً درو جن دے یا دے یا آغا او دا دا سی ڈیزولوشن دے چرا دین بعد بیا دے یو زائی کی دو امکان نشتا تصور ختم شالب و طلاق انان لا اجتمعان ابدا دیکھیں نبیا نے کہا کی گی نبا کی تحلیل کی یہ چھے نگی ردین بعد بس یو زائی کی دے صحیح هر چی مسئلہ دا طلاق دا نو پا طلاق سرا نکاح ختمی گی او دا نکاح پا اساس چکم حقوق ثابت ہوئی اگا ثابتی گی طلاق یو شے ختم کی بل ثابت کی یو شے ختم کی نو نکاح ختم کی مہر ثابت کی صحیح نفقہ ثابت کی دا عدت پورے استوگن ثابت کی چی خود دبا دا عدت مدہ کی خوراک کاک او لیوین سو پر کئی دا خوابان بیا طلاق درے قسم دے یو توی رجعی دا دا طلاق لفظ استعمالول لی یو وار یا دو وارے پا یو زائی یا پا دو مختلف موقعو بانے نو دا طلاق کی واقعی شی خزبا ام آکور کی اسی گی چکم کی خاموند اسی گی زکا پا دے طلاق کی رجوع کول ریکمینڈڈ دی واپس یو بلتا نو واپس اوبالا کی گی جیوزہ بوسی پر عدد کی دن ندن نا پس ایک او عدد ڈیپینڈ کہ اگر پریکننٹ دا نو ڈیلیوری کہ پریکننٹ ندا و حاملہ ندا نو بیا دری منسیز کہ منسیز نرا دی اسی بیمارہ دا وجہ نو بیا دری میاشتی یسو دری میاشتی نو پر عدد کی دن ندن نا کہ خاوند رجوع اکڑا وردا قولن یا عملن قولن بخلیوی یا عملن یو زائشو نو طلاق باقی دی اثر ملتوی دی طلاق باقی دی باقی دی یو دے کدو دی او طلاق ہینگنگ دی خو اثر ختم شو خزا خاون دی خلی ڈیر پر نری مزی سر تڑلی دی چکہ دو طلاق ہینگنگ دی اب ادرین تر یو بلوی نو مغلس کی گی دویم طلاق بائن بائن دا یو دا سے لفظ استعمال ہو دی چی اغین طلاق مرادی دیشی او سبل شیط ہم مرادی دیشی طلاق مرادی سبل شیط ہم مرادی لگا خاور شزت غصر شو ستلخیو شو او چادرے ورد راو بردو وخلا چادرے دی سب لار کرو زماتات ضرورت نشتا دا لفظ لکھا صحیح یا غصہ شو تاسو میڑو آئے از خاون دوائے خود سڑے غصہ شی بے میڑو آئے صحیح نصر سے تیوی سر سال لبر میڑو بڑا سو گر سر لبر میڑو بڑا نو پدا قسم الفاظوں کی نیت لے اعتبار دے ہر چی لفظ طلاق دے اگر نیت میں تصور نشتا آگے چاپ مسخرہ عمر کر آگے واقعی شوئے دے یعنی طلاق لفظ چا پټو کوم وي ناغه واقع دي خدا کیس ملفظ دا طلاق هم تصور لري او د غصې اظهار دي نو د خاوند نو ته پوس کی خاوند نو چې ستاسو انټنشن وکړه ستاسو د خدای مې اسکی مسله ده طلاق دی را ده وا نو کا وای طلاق په پیرا ده کړو نو باین طلاق یو کې کی یو سبق کی سو یو او کا وای اس د باور مې غصه مې کوله ورته نو بیا څه نه واقع دي خدا ته سړیو د خدای مې اسکی مسله ده د طلاق باین اثر سره سیف الله خان بل اړه پر مکمل بلاله کړ تاو نه سره پتر بلان شو بس سم دې کا خراب دی خو تاسو مستر مکمل کې په نیم سره کار د طلاق باین اثر ده دې چې نفقا او استوب نه خو په خاون لازم دي تر عدت پورې خراس کې بسو پورې خاون تر عدت پورې دا استوب نه خرچه بسو کوي خاون خو یو ځای به نو سی کې ځکه یو بل لپاره حرام دي دا طلاق کله ځای کې استنه یو بل سره ملاوي کی نه چرته اټه کوي او چې باندې تیر شي نو دای په دواړه دی یو بل لپاره اجنبیان وګرځي سبو ګرځي اجنبیان ناجنبیان دا کول شي کې اتفاق یو کو نو بیا دې نکاو کی چې بیا سره یو ځای کې پر غلطی شي صحیح اسما له دې عمر کې خدای بیا چې شعر درته صحیح اته په دې عمر کې څنګه ګډه باندې وسو کې صحیح نو سره بیا جوړ وکړو نو بس صرف دا یو تکلیف ده پکې چې یو مېز دی لال کې صحیح او سفلا خان دې بوز چې مولا نه کاو کته سو ډار نو کې سل نه ورکې صحیح دریم طلاق هغه ته وای مغلظ یا درې مغلظ میم غین لام او زوی دا درې طلاق ورکول دي په یو ځل یا په مختلف وختونو صحیح نن یو طلاق ورکړه مې اوس پس بیا اوس چې بیا یو ورکړه یو نو بس چې ټوټلی درې شي یو مثال ما ته درکړي طلاق راځي یي دوه ورکړي دي نو کړو جو ورته په نو سیدې خوشي او طلاق سټل هنګي نو که یو ځله په دریم ځل بلو وي نو بس دا مغلس نو په طلاق کې مغلس کې هم عدت به تیری دا عدت د مودې خرچه د خامون ذمہ داری ده اوسی کی به یو ځای نه نه به یو بل ویني ځکه حرام دی یو بل لپاره چې عدت تیر شي نو یو بل لپاره اجنبیان شو خو مونږ وایو چې طلاق باین کې په نوي نکاح بیا یو ځای کېدی شي په مغلس کې په نوي نکاح نشي یو ځای کېدی تر څو چې یو بل بند سره نکاح نه کړي او هغه یو ځای شوی نه تر څو چې یو بل بند سره نکاح نه کړي یو ځای شوی نه او چې بل بند سره نکاح وکړي او یو ځای شي او کاغه بند ولا بیا طلاق ورکړه دا دوی او بیا یې عدت تیر شو نو کو سره سابقه خاون سره نکاح کوي نو کوي شي دا ټولی کا ضروری نوٹ کله دې پروسیجر نه پارا دویم بند سره نکاح اوخ په دې شرط چې یو ځای به شو بیا مال طلاق راکې نکاح ور سره په دې شرط چې نکاح به وکړو یو ځای به شو خو بیرته به طلاق راکې دا دغسې نکاح د امام شافعي او د امام احمد په نسبت باندې شوی هی نه دی دا نکاح نه دی ځکه چې نکاح کې شرطونه نه وي نکاح خو انکنډیشنل شي صحیح ټول ځان به ورکې او ټول ځان به درکوي او څومره مودې لپاره مرګ پورې څومره مودې پورې لایف ټایم کمټمنټ دی چې دا کنډیشن یې کې خو د ناغې وایي چې دا نکاح شوی نه دی او امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا نکاح د سیل او پرچیز په شان کانټراکټ نه دی خرڅولو او غسترو په شان عقد نه دی خرڅولو او غسترو کې که چا یو داسې کنډیشن کېښود چې هغه د سیل او پرچیز د نیچر خلاف دی نو هغه بیع هغه فاسد ده هغه کانټراکټ دی فاسد دی هغه صحیح نه دی لکه مثلا سیف الله خان ماته ګوره او نزار احمد ته ګوره او ټول ګوره لکه مثلا حاجی باری تا باندې موټر خرڅو او درته دا موټر خو در باندې خرڅو خو ګوره چې زما کړه په کار نه مال به راکې صحیح خرڅول دې نه وای چې په کې شرطونه کې دي بس خرڅو دې دا پیسې راکا او دا موټر واخله صحیح او زما کرا پکاری تا خو دا ملکیت کنڈیشنل کا دا اونرشپ باندې لیمټ سره کول دا ملکیت ته سره کول کنڈیشن شرطونه دی ولګول دا د بیع د نیچر خلاف دی لہذا دا کنټریکټ شوی دی دا کنټریکټ دا الیګل دی شریعت کې خبره دین کړه د دې بیع فاسد وای په تصور کوئ شو خو امام رحمت الله علیه فرمایي چې نکاح ار دې کنټریکټ په شان کنټریکټ دی هر سره غستر خو نه دی لہذا که کنڈیشن پکی کی خود ہم شو دولی کا کدا شرط کی ہم خود کانٹریکٹ از اوکے کنڈیشن از نال کنڈیشن لا اسڑے باؤنڈ نے تلا کو کرے خل خل ستر تو پڑے گی پر خود تو پڑے گی ساتر تو پڑے گی دا ہوتا ہے کنڈیشن لے کے سے بلا خام تے جو اجباری ہوئی دا موٹر تے میں خرچوں سرے گا بکنا نسبے کو تو سر کر کروں دا ہوتا ہے چل خلاف خوال تا آشان شرط سرا بے فاصل شی دلتا نکاح نہ فاصلی کی دے امام سے پنج مانے رحمہ اللہ نکاح ہے زوکے خدا دوے خاون باؤن نے طلاق بور کئی دا بلا سڑے دے دا سڑے پا قانون پوئی جی صحیح ارے دے ٹول امامان اختلاف پہ یو حدیث کے لے دا دستا ہم چیئے امام کل ازانہ خبرہ نہ کئی پس دا اختلاف پہ انٹرپلیشن کی پس سکی سکی تشریح کی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه لعنت وی اللہ تعالی لوری کہ دا حدیث یا لعنت کرے دے اللہ تعالی پا محلل پچا محلل او پا محلل لہو بانے محلل او محلل لہو محلل مانا چه سوک حلال اول کئی او محلل لہو چه دا چاد پار حلال اول کو نشی نو چه سوک حلال اول کئی دادا دیم خاون دے چاد پار چه حلال اول کو نشی دا زوکه دا اورم به خواد دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای چې لعنت دی الله تعالی پچا باندې په محلل او په محلل له باندې محلل او بیا له اون کا محلل سوته شبړه خانه شي حلال دا دیم خواد او محلل له اچھا دا پات حلال کول شي اورم به خواد پیغمبر علیہ السلام وای پر دوار دی لعنت وی اس شافی سے وہ احمد سے وہی امام احمد رحمہ اللہ چھے پیغمبر علیہ السلام پہ لعنت ہوئے دا کار حرام دے سکے پہ لعنت ہوئے دا کار سرے دا وری کر دا کار سرے دا حرام دے سکے پہ لعنت ہوئے نو چھے حرام دے نو لیگل نہیں چھے حرام دے نو لیگل نہیں دا وری کر ارے وہ کلمہ مراد دا چھے حرام دے نو قانونی نہیں نو چی قانون نے دا نکاح شوئے نا دائی تشریح بانے پوچھے امام صاحب عبداللہ علیہ فرمائی چی دا پیغمبر علیہ السلام الفاظ گورا محلل او محلل لہو حلال ان کے او چاہ دا پارا چی حلال کرے شوئے دا پیغمبر ٹائٹل دا حلال ان کے او دا حلال کرے شوئے وقت او دا اثر دا دیو عمل دا سشے دے دا دیو عمل نتیجہ دا دا دیو عمل نتیجہ دا صحیح تا دی عمر صدا نتیجہ دا نو مانا دارا چی دی دویم خاون حلال اول کڑی دی علی ورطا پیغمبر محلل ہوئے ادی دویم دا پارا حلال شوی دا علی ورطا محلل لہو ہوئے خبر دین کرا دا دی دویم خاون چی کم کارو کم دی کار سر حلال اول اوشو زکر خورتا پیغمبر علیہ السلام محلل ہوئے چی دی حلال اول کی دی کار سر دی بل پارا حلال شوی ذکر آگلے ٹائٹل دا محلل لہو ورکا دولی کا ترم بیا پھر اس سوچ کوا چلے دویم خاون دی عمل سر حلال اولو شنو ذکر ورطا محلل ہوئے دیڑن بید پار حلال شنو ذکر ورطا محلل لہو ہوئے نو آگل لیگل او قانونی اثر پہ مرتب شن لیگل او قانونی اثر پہ مرتب شن البتا دغا طریقے کار دلانت مستحق دے دغا طریقے کار دا لعنت مستحق دے پا بریکٹس کیا قوسینو کیوں لکھے پا سادہ مثال دا سے واضحی گی چھو لگا ختمی کی خوراک سرا لگا ختمی خوراک سرا خوراک کرنے دا حلال سی دکو نوم با لگا ختمشی او کدا حرام دوکو نوم با لگا ختمشی اس کی او سڑے وئی چھ حرام کار دوکو او حرام دو خوڑا اگر سر سڑے نمڑی یہ دا خبر معقول نہ لے ذہن ترازی نرد نلوک ورسر ختم شوا البتہ دی سڑی تا بلاغی سزا نو چې دا کار وشو حلاله ورسره راله البته لعنتي کار یې کړی سزا ورته ملاوېږي. دا بلیک ویډیو دی خطرناک ده. دغسې خلک وایي اوس دا دلته بله مسله ولیکئ نوټ ضروري نوټ د څلورو واړه امامانو مذهب دی چې درې طلاق په یو ځای ورکول دا درې دي. درې طلاق په یو ځای ورکول دا درې دي. دا اوس یو نوی مذهب راوتلی چې درې طلاق په یو ځل ورکول دا یو دی. دا دلته ولیکه دا د خواهشاتو تکمیل دي. وایي درې طلاق لري چې مختلف ټایمونو کې ورکي یو نن ورکه بلې سبا ورکه بلې بله ورکه یا میاشت بعد یې ورکړه دا څو شو درې شو. او که په یو ځل یې ورته ووایي چې ته په ما طلاق کې یو په ما طلاق کې دوه په ما طلاق کې درې دا هغې وایي دا ټول څو دي. دا یو طلاق دی. دا څلورو امامانو کې چا مذهب نه دی. د دې لپاره روایات لیکي امام نسائی حدیث نقل کړی دی. دا ضروري مسله ده. محمود ابن لبید ابن لبید هغه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چا اطلاع ورکړه چې یو سړی خپلې ښځې له درې طلاق ورکړي دي په یو ځای. پیغمبر علیه السلام په غوسه کې پاڅېده او ویې ویل ایلعبو بکتاب الله وانا بین اظهرکم تاسو به د خدای کتاب پورې دغسې مسخرې کوئ حالانکه زه موجود یم. حتی چې یو سړی پاڅېده چې پیغمبر پاک غوسې ته وکتل وی جی ورشم ورپسې پورې کړم یعنې ته دوره ودره دورې دوره په تکلیف شوې هغه دې عمل سره ختمې کړم څوک وایي ختمې اوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوسه په طلاق ورکولو نه وه په دریو طلاقو په یو ځای ورکولو چې لار بند شوه. نو اوس که درې طلاقه یو طلاق نه وي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوسه شوې نو ځکه لار به وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې خدای بنده ته وایي رجوع کوي څوک ورته رجوع که دا یو طلاق دی نه دا غوسه دې خبرې دلیل دی چې دا درې دریو پیغمبر علیه السلام په ځکه غوسه شو او چې طلاق کله درې شي بیا پکې د واپس امکان نشته. دا دې ولیکه مثال عمله او تا هم ولیکه صاحب الله خانه امام کرخي کرخي کرخ کرخ بتان دی هغه وایي ما ته په علماو کې هیڅوک نه دي معلوم سوای د امام ابن سیرین نه چې هغه به دا ویلي چې درې طلاقه په یو ځل درې نه دي. دا صرف ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دا خپل اجتهاد دی. نمبر درې علامه قرطبی قرطبه خو پېژنې که قرطبه نه پېژنې سپین کې د مسلمانانو مشهور ښار دی گاردوا ورته صحیح گرینیډا او گاردوا غرناطا او قرطبا د مسلمانانو مرکزونه صحیح تل په کار دی هلته قتل غواړي اډي باندې بلد الحمرا خود او مسجد خود اوف بلا زامنو چې هغه زمانه کې کم بلډینګ نه جوړ کړی سپین نو علامه قرطبی دا ډېر لوی عالم دی. بلا ډېر کتابونه لیکلي دي تفسیر ډېر مشهور دی تفسیر قرطبی وایي ورته هغه خپل تفسیر کې د صحابه او اجماع نقل کړی دی په درې چې درې طلاق په یو ځل درې هی دي او صحابه ټول په دې باندې سره اجماع ده. اجماع معنا یونانیمس ڈیسیژن. نمبر څلورم حافظ ابن کثیر چې تفسیر ډېر مشهور تفسیر ابن کثیر هغه هم دغه شی نقل کړی دی. نمبر پنځم امام بخاری په خپل کتاب کې باب لیکلی دی چپټر چې باب من اجاز الطلاق الثلاث دا باب دی د هغه چا په حواله چې چا درې طلاق په یو ځل باندې ورکو دا نافذ ګرځولی دي چې یو دا درې دي. نمبر شپږم ابن عمر صاحب خپلې بیبي ته یو طلاق ورکړ صحیح ولر او دا بیبي په مینسس کې وه مینسس ډیوریشن کې وه په دغه ډیوریشن کې طلاق ورکول خلاف سنت دی یعنی بدعت دی واقع خو دي خو ښه طریقه نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته حکم وکړ رجوع وکړه ورته خو دې څوک رجوع کړ. ابن عمر صاحب تپوس وکړ وی کما چې د یو په ځای باندې درې طلاق ور ورکړی دی یعنی په یو وخت بیا به زما د رجوع حق و پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوس پته ولګېږي درې طلاق په یو وخت باندې ورکول شو درې وو ځکه ورته پیغمبر علیه السلام بیا د رجوع حق نه و پکې. حدیث امام بیهقي نقل کړی دی سوید ابن غفلا دا تابعی دی سوید ابن غفاله تابعی عالم دی لري ها د روایت کړه دی چې حضرت حسن امام حسن پیغمبر اسلام انمسی د دخزوا عائشه خصعمیه خصعم د قبیله ده عائشه خصعمیه چې کله درته یې شهید کړی شو نو خلکو د امام حسن به اتو خلیفہ شو سر خلیفہ شو نو دې خزي ورته مبارکي ورکړه چې خلیفہ شو نو خزي ورته څه وکړه مبارکي ورکړه بس حضرت حسن ته دا شی بد لګېده بولې ویلو حضرت حسن ته دا خبره بد لګېده ورته وی دې معنا دادا چې ته زما د پلار په مرګ باندې او شهیدې دوه باندې خوشاله شوې ځکه دې ما ته مبارکي راکړه لہذا غصہ ورا رہے تمہ باندې په درو طلاق وتا راکړه چې عدت دیر شو نو د حسن رضی الله تعالی عنہ ورته مہر ولېګو چې سي پاتو او اضافي لسره درهمه ولا ولېګ سيدان خو لوی زړي لا اغا صاحبان اغا زمانی اغا صاحبان د اوس نو خلک پکې کنيشته شتا حضرت عائشه هغه غستونه انکار وکړ او یو جملے ویلے متاع قلیل من حبیب مفارقی د ډیر محبوب خاون د جدا کې دو طرف نه ډیر لګه هدیه ده د ډیر محبوب خاون د جدا کې دو طرف جدا کې دو نه بعد دا ډیر لګه هدیه ده حضرت حسن ته چې پتا ولګی دا چې دې ډیر حسرت کړل زما په فراق باندې په جدا کې دو باندې نو هغه وې که زما د نیکه د پیغمبر علیه السلام حکم نه وي چې چا خضر طلاق ورکړل درې نو دا دنه مستقلا جدا شي بیا یو ځای کې دین شي نو ما به ورته رجوع کړی وا دا د حسن رضی الله تعالی عنہ قول محمد افضل صلواتک بیا د معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیه امام بیهقی د حضرت عمر د عثمان او علی درې واړو قول نقل کړی دی چې درې طلاق په یو ځای درې هی دي درې طلاق بس درې دي امام ابو داود د مجاهد سند نقل کړي لا تابعین د ابن عباس شاګرد دي مجاهد کا چې ابن عباس سے قوم دی باندې فتوا ورکولا علامه زرقانی ټول عالم تر شوی دی د حافظ ابن عبد البر نقل کړي دي حافظ ابن عبد البر لوی محدث تیر شوی دی چې په دې د صحابه اجماع ده چې درې طلاق په یو ځای درې دي د سعودي دار الافتاء په سلو صفحات باندې مشتمل یو فتوا صادره کړې ده چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم زمانه کې معمول هم دغه چې درې طلاق په یو ځای درې کاونټ کېدل او دا خبره چې دا د حضرت عمر په زمانه کې قانون شوی و یقینا قانوني شکل دا هغه زمانه کې واغسته شرعي شکل د پیغمبر زمانه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوال کړ د قانون شکل نو دا خو د طلاق تر قسمونه اوس کا طلاق چا د حیض په حالت کې ورکړل مینسز دا عمل د سنت خلاف دی دا عمل د سنت خلاف لسنت خلاف خو طلاق واقع دی دغه طلاق تا بدعت ویل شي اوس دا خبره چې بعضی خلک وایي چې دا د سنت خلاف دی نو واقع څنګه شو نو په زمزم باندې استنجا کول مکروه دی مثال یې دالی چې د زمزم اوبو باندې استنجا کول مکروه دی خو که چا استنجا پہ وکړو نو استنجا پہ کیږي څوک دا نشي ویلی چې پاک شوی نه ځکه چې په زمزم دی استنجا کړی ده نہ کار خود نہ جائز کرے دے کوئی استنجا دے شوید دے پریر حال کے دے جائے کہ غسل کول نہ جائز دی کرا غسل زائد دے کدے ہو کہ چا غسل کو نو غسل ہوش پتہ غزا ہے کہ او دس کول نہ جائز دی ہو کہ جاب کہ او دس کو نو من ور دسو چہ دا کار دے گناہ دے او دس دے ہوش بل شے دے خلا سشی خ خ لام او عین خلع او د خلع اصل معنا دراوستل سشي لفظي معنا راويستل نو دي خلاص را دا خزا زان دا کانٹیکٹ نراو باسي دا عقد نراو باسي خلاص دا خلعو لیوی زکا خزا زان دا سان راو باسي دا نکا دا دی تلون نا دا سان زان راو باسي دا نکا دا دی تلون نا زکا نکا خویو تلون دی نو دی خلاص را دا خزا زان دا دی تلون نبار راو باسي دا خلی مانا دادا چه خزا دا خاون نا تقاضان طلاق کئی پا بدل دا سمال کی بدل دا سمال کی دا مال خو یاد آئی چه تا مالا کم مہر مقرر کرده اغا نبالم خو ما ازادا کا صحیح یا وردوئی اغا امستاش لزر ڈالر بنورم در کم خو ما ازادا کا دوری تا خلا ہوئی دا د خزه او د خاون په باهمي رضا باندې کېږي خو مطالبه د خزه طرف نه مطالبه چا طرف نه او چې کله خاون دغه طلاق ورکړ نو دا طلاق باین دی کوم طلاق دی باین نه باین کې د رجوع حق نه باین دی د رجوع حق نه شریعت هر څه ټیکنیکل او منطقي حساب وایي چې خزه دوره پیسې دې لپاره ورکړي چې دا سړی د خلاص شي نو کتا غل د رجوع حق ورکړ چپ منسز دری منسز پیریڈ کی دن دن تو ور درو جو کول شند خزه تقاضا خو پورا نشوا هزرو چیټه کو شویا نو دا باین دی باین معنا دا چې درو جو حق نشتا خو چې دری منسز تیری شي خزه و مکمل آزاد شي د خلای په صورت کې د دریو امامانو په نس باندې محکمې ته رتلو ضرورت نشتا او امام احمد وای رحمه الله چې دا شی به د محکمې نه توثیق کوي څه به کوي اپرو کوي بل شی دی تفریق تفریق معنا سپریشن تفریق محکمه کوي څوک کوي او د تفریق حق دا شریعت ورکړی دی زه لږ راځم د څه شی آفرن پیا جائے تفریق یعنی سپریشن دا د محکمې په واسطه د دې وجوهات نمبر اول د درې مامانو په نس باندې چې دا سړی ډیر بخیل دی خوراک کا کور ته نه راړي لہذا د دې جدا کېږم خزه محکمه کې کیس کوي چې دې خوراک کا نه راړي نو درې مامانو په نس باندې د دې په حواله باندې سپریشن جائز دی که محکمه مناسب وګڼي امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي دا د جداوالي سبب نه دی محکمه بل قوت هم لري چې د باندې لازم کی چې ماهانه به ته دومره پیسې داخله محکمه کې دا ور محکمې تر باندې دی خدای ته ملاوي صحیح شو نمبر دوی د عیبونو د وجه جداوالي عیب نمبر اول چې دا نارینه دا بنی عیبونو کې لوبنه راي چې دا نارینه دا امپورټنت دی نامرد وي وتا چې دا نامرد دی یا د زنانه طرف نه چې زنانه کې دا سه نقص دی چې یو ځای کې در ور سره ممکن نه دی بس نور دور وضاحت سره تل نه کوي ټول خلق وایي نمبر دریم چې نارینه یا لیونه دی او یا متیاز نه ټینګي استطلاق البول وي ورته مینز بول نو خلک ته شریعت حق ورکوي چې محکمه کې دې لپاره کیس وکړي نو چې میډیکل رپورٹ راشي نو قاضي بیا فیصله کوي د سپریشن د څه شي د سپریشن آیا شرعن خاوند هم محکمه کې کیس کولی شي دا سوال لیکي وړه درې مامان وای او کول شي امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي دا په لاس کې ټوپک دی هغه محکمې ته سل دي یعنی طلاق حق دې چاله اس کړي خزا خو زکه دي چې هغه سره دا حق نشتا امام مالک صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د خزې خاون مې اس کې ک تسلسل سره جنگونه کیږي هر وخت روزانه جنگ نو دا هم یو سبب دی جدا کېدو لپاره باقي درې مامان وای نه دا سبب نه جدا کېدو لپاره یعنی چې جدا کېد او خبره شلې صحیح دا نه کا خو لایف ټایم کمټمنټ دی دا خو باید چې دواړه یو بل ایڈجسٹ کی یو بل ځای کی صحیح نه دی باندې مهنت کول شي سایکارټ ته بلې کول شي کونسلنګ ته پاره بلې کول شي پیچ اپ کول شي د زنانه طرف نه د نارینه طرف نه نه دا تاسو وی شي په سبا نه جنگونه کوي ودا نه سچل شي صحیح د دوای مارټی شي د بوزای مینه مو شي اوکې به تاسو مارټی شي د بوزا خبره کړئ صحیح شو او امام احمد او امام مالک وای که خاوند غائب شوی جنبی ته نه او او سویر اباوت ایمان سمعلوم نه چې کوم ځای دی نو بیا هم خدای ته حق دی چې په محکمه کې د سپریشن لپاره کیس وکړي دا خو ډیپند چې ویره واټ نه معلوم نو بس دې معنا ده چې نفس ساتي ما خبر ته مصیری او کنه خدای وای چې دا راډو خطر نه دی خفت رہے بس دا قاضی بارے دی پینڈ دا دوری قاضی سا قاضی دکھنا مامری ٹھل رضا بلانی رہا جی نای امام مالک سے بھی تشریح کرے دا چی سنور میں آشتی تیری شی نو خود تا حق دا چا دلت دا زی محکمہ دا او دا رنگی امام مالک سے بھو امام احمد سے بھوئی چی کخاون بانے حکم دا قید شوے دے نو بیان خود تا حق دے چکاغا جدا والے واری نو اس وقت لان دے گورا سبرا خانا اس لارے مفتی شوی سپریشن سپریشن نویر لیزروشن نکاح ختم شی تا سپریشن تا دلتا خلوزا نکی گی لیا کارلی تا اللہ تا خلوزا نمی آوری دی یا تو سپریشن کانا ختم نہیں تو سپریشن کانا ختم نہیں نو یا اٹھرا میں لیزروشن ختم کی دا سپریشن په دای باندې ډیزولوشن لیک هغه سپیشل مدته لري دا ست باندې چې شې لري بیا کله سپریشن هغه را دیزه اره دیزه موږ شریعت یاته دای مانا مانا سم دي تلا بس تلاف فسخ شریکا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ایزان کحبم المؤمنات جکل تاسو نکاح کړي مؤمن خود سره ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکړې دوی له من قبل ان تمسوهن مخکد دینا چې مسکړې مو دې ټچ کړې مو دې له مس معنا ټچ یعنی اوس شي ویني فما لكم عليهن نشتر تاسو د پار په دې زبان له مل عدت الاسودت تا تدونا چې تاسو عدت شماري از هغه مینز دته وی غیر مدخوله غیر مدخوله غیر مدخوله ده فمدغوه الله متعور کئ دوی ته نو دا ته متعور کا چې کدا غیر مدخوله هغه خزی چې مار ولا نکاح کې مقرر شوی ان نکاح مو شوی دی خو رخصتی نشتا یو ځای کېدل نشتا او تلا پاکې شو نو که مار ولا مقرر شوی نو خو 50% یعنی نیم مہر استحقاق دے طلاق نہ بعد چھے لزر ڈالری نو سو مور کی پینزر او کا مہر نیم مقرر شوے پنے کا کی نو بیا با متعور کر متعور مانا لفظی مانا انجوائیمنٹ سشے انجوائیمنٹ او انجوائیمنٹ ونس اگے ڈیپینڈ صحیح ماحول تک اتیشی معاشرے تک اتیشی روایات تک اتیشی مالی حیثیت تک اتیشی صحیح اس بازی ماحول اگر دا سے غیرتی ماحول بھی چکہ دے نکاح پر موقع بانے یو سڑی یو لاکھ ڈالر اون سامان ور دے گلے صحیح رخصتی ہو نشوا او خبر نہ جوڑا شوا صحیح ایوی دا غیرت خلاف دا چھو اس شہد واپس بار ویدہ کسی کنا وہی سڑے شرمی گی نو بس دا دلال دولی کا چھے پا عرف و عادت او پا مالی حیثیت موقوف تا پا عرف و عادت او پمانی حیثیت نو گفتا نو بس دنی وجہ شریعت بس یو خبر کرے فمت یقو ہننا قرآن بس واضح فمت یقو ہننا انجائیمنٹ ورکی سور گئے نو اس انجائیمنٹ دار چاہ مختلف قسم گئے چھ سوک پر زرگونوں کی گٹا کئے دا غی انجائیمنٹ یو کس یو شان گئے چھ سوک پر لکونوں کی گٹا کئے دا غی بل قسم گئے چھ سوک پر ملینوں کی گٹا کئے دا غی انجائیمنٹ یا بل شان گئے صحیح شو اور یو سڑے دخبر حیثیت مطابق فیصلہ کئے اور یو سڑے بس آغا لطیفہ یاد ساتے چوئے بادشاہ پلار روانو سے کلا خانا نیو فقیر سوال کا فقیر سوال کا نو ورته وی یو پیدا الله پنا مرک نو بادشاہ نا ورته وی نه درکو یو ولی و داستا سوال زما د حیثیت مطابق نه بادشاہ نو څوک یو پیدا وای ز بادشاہ فقیر ونه پیلن و ز بادشاہ تا زما د حیثیت نه ډیر لاندې سوال کړي نو فقیرم ډیر لاندې نا ورته زنو نیمه بادشاہی راکا ودا اس وار ستاد حیثیت خلاف تھی میں بھائی چھا میرا لگا صحیح شوا داڑوں بے سوال دے ازما دے حیثیت خلاف کر دے ادا زیر دے لغپر حیثیت خلاف کر فمد دے ہو انلا متغور کہ دوئی تا و سرخو انلا آزاد کہ دوئی سراحا جمیلا پخیشت طریقہ باندے تکلیف مور کوئی سڑے بد کرنی کہ جدا ہمشی نو باید چستا خواهی بس مزای اونکلا کور رانکه کنی خسره صحیح او اگه سره اوی بس کشی دا سره فیصله دا کلا سره جذباتی شی کنی دیر شخ خزابا کلا کرده سیوی بیا دا ذکر که که نکه صحیح فلا خانا تایز دنیا خراب بری خبری سره کی دا دکان پیروزی دا سیبات بود دا سیبات یا ایوها النبی و پیغمبر علیه السلام انا احللنا لك مجائز کری تار پار ازواج کا بی بیانستا اللہ دیا گا بی بیانے آتے دو جو رونا چتا ورکڑی دیا ہوئی تا محرون دا ہوئی دا نمبر ون دغل دولی کا دا یو قسم چی آگا خزی چتا والا محر ورکڑے دے انستان کا شوی دی پا محر باندے استان کا کڑی خزی دی پا محر باندے دا یو نو دوین وما ملکت یمینکا او آغا ویلزا چی مالک شوی دیخ شیل آستا داغی مما دا آقی دیانونا افا اللہ علیکا چی اللہ تعالی بطور فیدر کری تالا تا سور حشر مخیر روان دے نغل دولی چی دکا غیر مسلمونا دو کسم مال دا مسلمان حکمران لاستا رازی نمبر اول غنیمت نو دا دا جنگ پس منظر کی راغلی غنیمت دا جنگ پس منظر کی راغلی دا دے سنوری سے اپا مجاہدانو تقسیمی دی ایوائی سے بیت المال تزی ایوائی سے جاتا زی بیت المال تا یعنی پینزم او اگا پینزم ایسا بیا پینزز آیا کی یو ایسا پکی دا پیغمبر وی علیہ السلام دویم ایسا دا پیغمبر دا خاندان وی ناغ درشت دار وی درہیم ایسا دا مسکینان وی سلورم دا یتیمان وی اپنزم دا مسافران وی او دویم قسم مال آغا دے چیو کافر قوم مسلمان حکمران تا بطور صلح پیش کی سنگے پیش کی بطور صلح چی بس دا جنگ ختم ہو منگا بتا تا دمرا شیدر کو چیز منگ دا جنگ بسا نشتا دیتا فی وی فی فی یہ فی نو چونکہ دا پا جنگ نہیں حاصل شوے لہذا دا طول مال بیت المال تزی لیکن مجاہدان کو کمی نا پا جیاد حاصل شوے دی دا طول مال چل تزی بیت المال کا او بیت المال ورسر ہم دل عمل کے دا پیل سے خبر چی مغران دے ذکر کری صحیح شوا نا آغا زمانہ کی دا دغی مال پا توگا سو غلامان یا وینز با امور کولش صلح کی سو غلامان یا وینز با امور کولش صلح کی وما ملکت یمینو کا چی مالک شویده شیلاستا ممنا دا آغا وینزونا افا اللہ علیکا چی اللہ تعالی تعالی بطور فی درکڑی دی نو دل دا فی دا پا مانا عام دی نال دولی کا پا مانا عام دی یعنی دین دا خاص دا فی مراد دا ہے شکم مون ڈیفائن کر یا تاریخ مولا ہوگا بلکہ مانا عاما چی یا دا جہاد پس منظر کی یا دا صلح پس منظر کی بلو شوی دی یا دا جہاد پس منظر کی یا دا صلح نو غنیمت او فی دور تا شامش دا دوی منو آشو دری منو آن و بنا دی غمی کا علونا دا اکاستا غم مانا مونگا تروائیو تا سو اکاوائی و بنا دے غمے کا ارونا دا کاستا و بنا دے غمہ دے کا ادونا دا مگامستا تروریانی دا پلار خوائن دی و بنات خالقا الونا خالقا د ماماستا و بنات خالاتکا الونا د خالګانستا خالمانا ترو مور طرف خو دې کې یو شرط دی یعنی معنا ستا فرست کزنس او فرست کزن دا ضرور کیس پی یا د اکالوري یا د اما یا د مامالوري یا د خالا دا فرست کزن دی صحیح شو بل بیسو بل فرست کزن نشته خو دې کې یو کنډیشن دی هغه زمانہ کې پیغمبر د پاره صلی الله علیه وسلم الله کیستا کزنان خزه حاجرنما کا چې هجرت کړې تا سره چې څه کړې هجرت کړې تا سره چې چا هجرت نه کړې هغه اگر کستا کزنز دی هغه لا تر اوسه دین نه کامل کړي ځکه دا هغه وخت هجرت دا د دین تقاضا ده دا ډول کې چې پیغمبر علیه السلام په اتباع کې هجرت مدینه ته دا څه شو دا د دین تقاضا ده بغیر د عذر څخه پاتې کېدل نشي دی وجه چې کوم خلک مهاجران شي او ابسینیا ته حبشه ته هغه چې پیغمبر علیه السلام مدینه ته منتقل شو هغه مرته راغله دوه جیازونه کې ټکراله دوه شپونه هغه ټکراله صحیح او صرف دا نه چې مدینه ته راغله پیغمبر علیه السلام دغه وخت خیبر ته تلو چرته خیبر خیبر جنگ لګل نه هغه د شپونه چې کوڅه نه ورپسې خیبر ته راغله الله دی اخذیا جرنا مهاکا چې هجرت کړې ستا مرګ دی کې عمره اتن مؤمنتن دا سرور منو عاشو سرور په قسم شي درې قسم خو بیا درې قسم یا نمبر 1 ستا خدش تا ولا مہر ور کړې نمبر 2 هغه وینځي چې به تورې فیت ته حاصل شي نمبر 3 ستا هغه کزنانی چې تا سره هجرت کړې او نمبر سرور وامرأتن مؤمنتن او یو خز مؤمنا ان وهبت نفسا للنبی کدا بخیسان پر پیغمبر تا نوس اللہ تعالی چی دا خبرو کچی یو خز مؤمنا کدا خبر زانو بخشی پیغمبر پاک تا صلی اللہ علیہ وسلم دا خلوی سعادت تے کہ یو خز پیغمبر پر نکاح کرا شیر ٹوڑ امت مورو کرسی مونگا چی مخلو مونگا ام المومنین زمونگا پاک مور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د ټول امت مور حضرت حفصه رضی اللہ عنہ له سعادت ده واټ ا گریټ ټایټل ام المؤمنین صحیح نو دی وجه الله تعالی ور سره دیم کنډیشن شه اوس خو بارا خزا واړی شه رضی ام المؤمنین شه صحیح نور پسې وي ال اراد النبی او پیغمبر واړ ایستن کې ها جدا پنکا کی اوس د خو بارا خزا واړی شه د سعادت ماته ملاو شه چې د پیغمبر پنکا کې رااله او مؤمنانو مور شوه نا که پیغمبر واری کسا کہ که پیغمبر هم واری چیزی نکاو که مورتا ال اراد النبی ایستن که ها که ارادا که پیغمبر چی نکاو که دے سرا خالص تلکا نوز پتاو لگی دا بخشش دیتا ہوئی چی داغی پا بدلکی دا سشی مطالبہ نیشی بی نو نکا دا پا بدل دا مہر کی گی دلالتو نکا چی نکا پس کی گی پا بدل دا مہر دا ډوري کې د نکاح ریکوایرمنت دی مہر خدا د نکاح شرط نه دی دا د نکاح ریکوایرمنت خو دی خو د نکاح یعنی نکاح بغیر د محروم کیږي نکاح بغیر د محروم کیږي خو که خزا مطالبه وکي یا سپریشن او جداواله راشي طلاق واقع شي نو بیا مہر مثل لازمیږي څه شي مہر مثل نو اگین دغه ماحول ته وګوري د خاندان ته وګوري مالی حیثیت ته وګوري دا فیصله به څوک کوي یا یې صالح څوک کوي یا یې محکمه وکړي ډیپینډ چې څوک کوم د خپل کیس وکړي صحیح یعنی یا څوک فیصله وکړي په محکمه باندې څوک فیصله کوي اصل معاشرې په سپین سپید فوش باندې څوک ورته سپین ژیرو باندې او یا په مولا وکړي یا په مولا وکړي دا اسکزی ډېر ښه خلک دی اسکزی اړل خلق درې دوه کسان چې جګړه راشي خپل کې ها نو وې مولا را سره کې کمیړ نو ما ور سره مسکارا کولا میړ سره ته وې موږ خاون ته وایو هغه یام تور سره په اړه استعمال وې مولا را سره کې کمیړ نو ما دا سکه ته ما دوستان دي ما لکه تاسو دا مولا ور وې سره ته وایې چې صحیح نوس دا عام مسلمان په حوالہ کنه کا بغیر د مہر او شو نو په صورت د جداوالی کې د خزه حق څه مہر د خزه حق څه کم مہر دایا ساتا مار مسر او مار مسر ډیفینیشن در دیات څه زړه مړه در دیات چې مار مسر څه ته وای بد ټول حیثیت د کته شي نمبر اول عرف دا او عادت دا چې کسٹم سره رواج سره یا رسم تاسو رواج به کړم بای رواج چې رواج سره نمبر 2 د دې خاندان سپیشلی د رواج سره صحیح راکړه د باقي خاندانو د سټیټس خبره صحیح د سټیټس خبره او نمبر 3 چې چا نکاح دے دا به مالی حیثیت ته وره کتش خاندان او پسې ورته یو طرف ته خو با هغه مالدار خلک هم د خاندان کې چې هغه لکه نو ورکول شي نو په دې کې خو دې 500 ډالر نه دې غریب په 675 باندې کار کوي غریب به به هغه کم نه ورته صحیح نو دې وځي مارې مثلا دې ټول شیر ته کتې شي سو شیر ته کتې شي نمبر 1 او عادت ها خاندان رواج ها مالی حیثیت پتا لګی دا سفر خانه دا قران او سنت څنګه را خبره ها دا څه قانون دنیا کې بل څه نشي ورکوې لکه الله چې ورکړي ها یونیورسل الله ګلوبل الله دا څه تصور ورکی ګر چې بس بیا امپلیمنٹ کاوه خدای دې دغه نظام برکت انساني دنیا لا ورکی کزا ما ته چا نه زسته دې کې له شاګردانو سره راکړه ها ما شه شاګردان یې ویلې ما دا زموږ دوه باندې سبق هغه څلور نفر ته ناس ما کې استاد وزن ټوس اندې دې فکر کړی ته درس نه فار ناس بس دې ځای چې دام میرا شي دام له غنیمت دې دې ځای ما هور داسې چې الله دې معافي وکړي که څنګه چې غني خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې نکاح یو خدای سره بغیر د مہر وکړه نو کله پیغمبر دا غي نه جداواله عمر شي نو دا غي لپاره مہر نه ثابت کیږي مہر به سورې دا یو بلوی سعادت چې پیغمبر په نکاح کې وکړه کما تاسو ته واقعه د ام سلیم ذکر کړو رضی الله تعالی عنها کنه مو ذکر کړو ها جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ د دې خاوند دا غي نامه وا مالک ابن نضر مالک ابن نضر دا حضرت انس لار دی حضرت انس مشهور صحابی دی د پیغمبر علیه السلام لشکره خادم پاتې نو مالک ابن نضر رضی اللہ تعالی مالک ابن نضر هغه انس رضی اللہ تعالی عنہ بلار پیغمبر علیه السلام چې کله مدینه منوره ته راغی ام سلیم به ایمان راړه حضرت ام سلیم در پیغمبر علیہ السلام رشتہ کی خالو لگی دا یعنی دا خاندان سروا چکم خاندان دا پیغمبر علیہ السلام پلا مور ہوا صحیح نو دیو میں سلیم ایمان راڑو خو خاون دے نظر ابن مالک اگر انکار ہوگا اب آگو سشو بس اڈو شاری پری ہوگا غزمناک سڑے شاری پری ادا زبانا خزو اور دیر شائستہ دیر خوش اخلاقا دیر بہادر خزو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ داولی کسی پلا خان زکر زمین شدی خنور خبری دیر کئی باید چی دے واقعات دا اول ملیو چی دے مسلمان خزی کردار سی نو چی کلا خبر را گیس روزی با چی نظر ابن مالک مرشو خواهن دیر تا مرشو نو دی سر رابطو کلا دا مدینی منوری یو مالدار صاحب نسب باوقار بہادر او شایستہ نوجوان ټول صفاتونه پکې وو صاحب نسب وو بہادر وو باوقار سړی وو مالدار وو شایسته وو دا ټول صفاتونه وای نه هم سلیم تر هغه دوه کله نکاح لپاره دا نام د ابو طلحه ام سلیم ورته وای تر شرم نه درځي زما خدای د ټول دنیا خالق دی چې کوم خدای باندې ایمان لرم ټول دنیا خالق دی او استاد چې کوم خدای دی هغه د لړګي جوړ دی دا ربوتو د چوب نه جوړ کړه وین حدها حبشي ابن فلان نجار او تور خود نجار کارپنټر چې فلانی کارپنټر تعالی لږه جوړ کړی او یې کله اور دی ورته نږدې کړ نو په 100 منټه کې با اوس وځي په تر شرم نه درځي د تاسې خدای عبادت کې او ما تعالی نگاه خبره کې ابو طلحه ما لا سړیو ډیر افرونه ورته کړ چې داسې یو بنگله بده جوړه کړم کوم ځای مېله په بیچ کې یو بل په جوړه کم کدی به ورلی هیل کی هغه تا پناه وي وړي او یو نو 2010 مرسیډیز بل درې کاله مخکې راو بس صحیح جو فار ایگزامپل هر څه چودا غزه باندې ام سلیم رضی الله تعالی عنها ورته هیڅ شی ته ضرورت نشته زما مہر ستا اسلام دی زما مہر ستا سے اسلام پس چې مسلمان شي زما مہر دا وړ به روپیا نه وړ هر کې بوتل حق ور تلا نو سوچو کې په دیو خبره یار وې دی مسلمان دا یو خبره وکړي چې لک اور ورته ورواچې یو سو منشت کې بعد بدا خدای دا به یې شوي په واقع دا ورته راخل مند خبره ده دا عجیب خدای دی صحیح نو بس کور کې پتہ نه آئے کہ وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول اور هغه مسلم تھا وہ اس کا مسر نکاح کیا وہ کنه کہ مسلمان شو زکستا خبر ما ته اپیل شو استا خبر زما زین واغستا چې واقعي دا خلی و توب دے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اغه پنزو یا نستا و انس اوی جی بے پاسا زما نکاح دے سروک زکا نور زخونه دغه گاڑی نارینا گاڑیاں فهم دقا زوی دوی زمانے کا ابو طلحہ سروکا حضرت انس وی چھ زمان دا مورا و زمان دی نوی پلار یعنی سٹیپ فادر دا پلندر دا ایٹوان دی رجی بو حضرت ابو طلحہ خوبا کل جہاد او جنگ مسکو نا جنگ و جہاد پہ نا مسکو حضرت انس وی دا احنین پا جنگ کی چھ خلق خلقو ماتی اگلا خلقو سوگلا تاسو ماته وای چې خلکو ماته وکړه به زماده خپل تر ابو طلحه دا پوش باندې ناست پوش او وینې ډیر خو رامیو رامیو معنا ډیر نشانه باز په غشي باندې ډیر نشانه باز دا غشي به خطا نه او وې چونکی چې خلکو ماته وکړه نو شانو ماته وکړه او اسونو ماته وکړه ته کې باندې خو به ترشه مواشقو وې ریږي نو زما مور ام سلیم دا په دې جنگ کې ورسره وه ناغي د وښ دا پوزا او دا شو دا شون وای دا پوزا او شون دا په پاره لاس دوم راکلک دیولې چې چرته زمون دا وښ دا ونه تختی صحیح او ولاغي را صحیح دا د بلانا چا پیر کړو نو هغه اصلي ولو او ابو طلحه زما پلانر په دا وښ باندې سورو او دلام سره ځکه چې کافرانو پیغمبر باندې حمله کوله صلی الله علیه وسلم اور تیانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھ زمان دے پلندر پا دغا ورز بانے درے کمانونا ماتکڑے پوش ہوشتو بانے یعنی پہلوان سڑے ہو سو کمانونا اوی چھ کم کس بتخت دے دو میدان کی وے ماتی کولا نوازل تیابو تعالیٰ بورت آوازو کو وی تو خطرشت دا غشلی مات راکرا تو خطرشتی خدا غش خوزان سر موڑا اصلا مات راکرا اور تیانس وی زمان مور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغه یو لوی خنجر ډریګر سوړت ډریګر سوړت خنجر ها دا به لاس کیو پیغمبر اسلام ورته قتل وی مسلم وی جی فدا کا وی او می مور پلان تا قربان شه حکم وی دې خنجر سره سکے وی زه ګورم چې څوک تا ترانیز دی دی خنجر مې دې لپاره راځتل چې زه ګورم چې څوک تا او دومره غوساوا حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ زګدا جنگ دا فاطمہ کی پسے متصل شیو او نوی خلق مکی والا مسلمانان شیو اصل کی ماتی ڈمبای غی کڑیوا ماتی ڈمبای جا کڑیوا دا نیو کمرز کڑیوا ایتا طلاقا ہوئی سوئی ورطا طلاقا طلاقا مانا آزاد شدہ چکا پیغمبر دا فاطمہ کی پا موقع بانی غی تا ہوئی ویل تاسنا اس انتقام و بدلنا خلو انتم طلاقا تاسو آزادی ما سر چی مرز کڑی دی اویل نیو منشن دی زدہ غی ذکرم لکونا طلاقا دا غی ٹائٹل شی نو مسلم پیغمبر علیہ السلام تو یہ رجی چلی جنگ نہ فارش ہو دا تو لگا ہو ٹول ملکا دی مگر نہ بشر مو شر مو دی ما دی اوڑا مونگے او شر مو زکا دا خوے دا عام جنگ نہ پشان جنگ نہ مو دے اسلام دے پارے جنگ کی دی کہ ہوتی اختر نشتا خودی ہوتیش تا ہوڑا پیغمبر علیہ السلام ورتا ہوئی چین اللہ کفا و احسن ام سلیم خیر اللہ تعالی و زبو کی فایت کی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی صحابہ